met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met veel aandacht voor het Eurovisie Songfestival van gisteravond en voor de finale straks in de play-offs voor Europees voetbal tussen Feyenoord en Utrecht. Na Ene is oud-voetballer Ali Boussabon te gast. Hij speelde voor zowel Utrecht als Feyenoord. En voor een terugblik op het Songfestival hebben wij verslaggever Koos van Plateringen uitgenodigd. En ook Lieselotte Thomassen kijkt in het NOS Nieuws terug op gisteravond. Zanger Jean-Guy McCroy verlaat rond deze tijd de Eurovisie Songfestival stad Rotterdam. Wekenlang stond de stad in het teken van het Europese feest. Met als hoogtepunt natuurlijk de finale gisteravond. Glitterjurken, een opblaasmaan, valse noten, Franse chansons, keiharde rock en veel special effects op het podium. Alles was er. Grote winnaar was Italië met het nummer Zitti e Buoni. ...524 punten kreeg Italië in totaal. Vooral de stemmen van het publiek speelden mee. En daar gaat het ook om, volgens de zangeres. For us, the audience is the most important thing, of course, because maybe the judges, they can have their own taste, but it doesn't represent the taste of the whole population, of course. So the fact that so many people voted for us, it's the most meaningful. Dan Nederland, het eindigde ietsje lager. 11 punten van de jury, 0 van het publiek. Een teleurstelling voor Jean-Guy McCroy, die met het nummer Birth of a New Age 23ste werd. Toch bleef hij enthousiast na afloop. Ik was op een gegeven moment dacht, ja oké, het gaat het dus niet worden. Maar ik was wel echt heel blij voor Italië. Ik heb echt staan springen voor het podium. En het was, ja, weet je, het is gewoon zo'n feest. En dat dit heeft kunnen plaatsvinden in deze tijd, weet je, we dealen nog allemaal met corona. Ja, het is echt een blessing, hoor. Uitvoerend producent van het Songfestival, Sietse Bakker, is na afloop trots op het spektakelstuk dat de organisatie heeft neergezet. Wat we kunnen in Nederland als we goed met elkaar samenwerken. Wat er in Rotterdam kan als je het maar wil. Dus ik ben ontzettend trots op iedereen. De inzending voor Griekenland was de Utrechtse Stefania. Zij eindigde als 10e. Op sociale media regent het intussen klachten van mensen die gisteravond gestemd hebben op een songfestivalnummer, maar 's nachts een sms'je kregen dat hun stem te laat was verstuurd en dus ongeldig is. De NOS heeft de organisatie van het Eurovisie Songfestival om een toelichting gevraagd, maar die hebben nog niet gereageerd. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer 21 doden gevallen. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat is daar gebeurd? Nou, het is een evenement dat elk jaar in principe wordt georganiseerd in het Chinese binnenland aan de Gele Rivier. Het Stenen Woud in de provincie Gansu is dat. Een aantal hardcore marathonrunners zou je kunnen zeggen. Marathonrenners moet ik zeggen. Die deden daarmee aan die 100 kilometer. Ja, dat is nou jammer. Nou, Sjoerd weg. We kijken even of we hem... Hij is er weer. Sjoerd, je viel weg. Ben je daar weer? Nee, hè? Nee. We kijken of we zo meteen nog even met hem verder kunnen. We gaan verder met ander nieuws. Ook Moderna wil jongeren inenten tegen corona. De Amerikaanse fabrikant heeft de Europese Unie om toestemming gevraagd voor vaccinatie van jongeren van 12 tot 17. Topman van Moderna zegt dat tegen een Franse krant. Tot nu toe mogen jongeren alleen worden gevaccineerd met het vaccin van Pfizer-BioNTech. In het oosten van Congo zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor de vulkaan Nyiragongo. Veel mensen uit de miljoenenstad Goma vluchten naar buurland Rwanda. De lava van de vulkaan bedreigt het vliegveld en heeft belangrijke wegen bereikt. Inmiddels zou de lavastroom zijn gestopt. De politie heeft in Amsterdam een man in zijn been geschoten die dreigde met een mes. Hij was op het dak van een politieauto geklommen en bedreigde even later een politieagent. Vanwege de gevaarlijke situatie is hij neergeschoten, zegt de politie. Het NOS-journaal. Zometeen om 11:45 start in Rotterdam de finale voor de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht. Bij het stadion Galgenwaard in Utrecht waren de supporters al vroeg op de been vanochtend om de spelers uit te zwaaien. Ja, bij de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam is verslaggever Richard van der Made. Richard, goedemiddag. De fans van Utrecht vierden al feest. lijken die dus al overtuigd van een goede afloop. Ja, het moet ook wel, hè, als je supporter bent. En er is ook wel reden om optimistisch te zijn voor de fans van FC Utrecht. Want hier in de Kuip in Rotterdam heeft FC Utrecht de afgelopen jaren best regelmatig een goed resultaat weggehaald. Een aantal keren ook gewonnen. En de tweede seizoen zelf begon allemaal moeizaam dit seizoen bij FC Utrecht. Maar dit kalenderjaar was het een stuk beter onder leiding van René Haken. En ja, je kunt vandaag Europees voetbal halen. Dus ga je daar natuurlijk als supporter gewoon achter staan, achter die ploeg. En heb je hoop dat het allemaal goed komt. Ja. Hoe groot zijn de belangen voor de beide clubs om dat ticket binnen te slepen? Ja, het gaat om de tweede kwalificatieronde, Conference League. Dat voelt niet meteen, denk ik, als een hoofdprijs voor de spelers. Maar het is natuurlijk wel Europees voetbal waar we het over hebben. En daar hebben beide clubs, Feyenoord, dus ook het hele seizoen voor gestreden. En dat is wat op het spel staat. Niet heel uitnodigend. Misschien het is nieuw in het voetbal, de Conference League. Maar het is wel een prijsje aan het eind van het seizoen. Ja, nou mag er ook weer publiek bij deze wedstrijd zijn. Ik hoor ook veel lawaai al bij jou. Hoeveel mensen zitten er in het stadion vanmiddag? Er mogen 6500 toeschouwers bij zijn vanmiddag bij deze laatste wedstrijd van het seizoen. 6500 mensen die negatief zijn getest en in dit prachtige stadion in de Kuip in Rotterdam aanwezig zijn. En die maken inderdaad een hoop geluid. Dat kunnen ze hier natuurlijk goed. Daar staat Feyenoord ook bekend om. Een aantal weken geleden zat ik hier de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Toen zaten er ongeveer 5000 mensen die naar binnen konden. En die maakten echt bij fases van de wedstrijd. In fases van de wedstrijd maakten die geluid voor 30.000-40.000. Dus het zal een mooi sfeertje gaan worden, ongetwijfeld. Zometeen, dus om 12:15 begint die wedstrijd. We gaan terug naar correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, je was aan het vertellen over die hardloopwedstrijd van 100 kilometer. Een ultramarathon is dat. Er zijn 21 doden bijgevallen. En je was aan het vertellen wat daar nou is gebeurd. Ja, dus ze waren daar in de bergen rondom de Gele Rivier in het binnenland van China toen het weer opeens snel omsloeg. Het werd koud, het begon te hagelen. Mensen begonnen onderkoeld te raken. Het is een plek op de route van die ultramarathon waar ook motorfiets niet makkelijk bij konden komen. Dus dat duurde voordat er hulp kwam. Ja, en uiteindelijk tegen de tijd dat de hulptroepen klaar stonden, waren er dus al 21 mensen overleden. En waren zij dan niet voorbereid op dat slechte weer? Nou ja, dat is nu de grote vraag. Een vraag die natuurlijk ook bij de autoriteiten speelt. Zowel op provinciaal als op nationaal niveau natuurlijk. Iedereen wil weten wat daar precies gebeurd is. Kijk, de weervoorspellingen vooraf waren al zo dat het erg wisselvallig zou worden. Dat het in elk geval zou gaan regenen. En juist op die plek, ook juist in dat deel van China, heb je vaker te maken met extreem weer. Dus het is een grote vraag waarom de autoriteiten niet hebben gezegd van, is dit wel verstandig om te doen op dit moment? Ja, dat is dus een verwijt. Maar hebben de autoriteiten daar al op gereageerd? Ja, er zijn persconferenties geweest in Gansu, die provincie waar het dus om gaat. Er is een crisisteam ook opgezet waar onder meer de partijsecretaris van die provincie bij betrokken is. Men heeft een diepe buiging gemaakt naar de slachtoffers. Men heeft ook gezegd de verantwoordelijkheid hiervoor te willen nemen en alles eraan te doen om ervoor te zorgen dat die onderste steen hierboven zal komen. Dankjewel, Sjoerd den Daas. Het weer, geregeld zon, ook een enkele bui en het is 13 tot 16 graden. Morgen periode met regen en dan wordt het een graad of 14. Lieselotte, dankjewel. We doen het ervoor. Voetbal en Songfestival, dat zijn de ingrediënten van deze perstribune. Met na ene oud-voetballer Ali Boussabon. En zometeen geeft Songfestival-kenner Koos van Plateringen antwoord op de vraag wat hij het beste Songfestivalnummer ever vindt. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je hebt buiten eten En je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Nieuw-Zeelandse lamsrek. Nu 18,99 per kilo. Vanavond in Thuisfront. Feitema heeft gezelschap gekregen. Enig idee wie dat is? Kan iedereen zijn. We gaan onze rechtmatige plek opeisen. Hij is geloof ik nogal iets van plan. Maar wat het ook is, het had de zaak geen goed doen. Tom, ik weet waar Joppe zit. Thuisfront, vanavond. 21:50 bij BNN Vara op NPO 3. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Hallo allemaal. Good evening Europe. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Rotterdam lijkt dit weekend wel even het centrum van de wereld. Gisteren in Ahoy het Eurovisie Songfestival. En over een paar minuten begint in de Kuip de finale van de play-offs tussen Feyenoord en Utrecht. Wij gaan dit uur veelvuldig schakelen met Richard van der Made. En we gaan dit uur napraten over dat andere evenement in Rotterdam, het Eurovisie Songfestival. En dat ga ik doen met Koos van Plateringen, die de hele week verslag heeft gedaan van het muziekfestijn. En met onze eigen media- en songfestivalkenner, want dat is Jeroen Vergouwen. Heren, hoe zijn jullie eraan toe? Nou, dit is toch wel een beetje het zwarte gat, hè? Ja, het is een day after, hè? Mijn oren suizen nog een beetje na. Ik werd wakker met het liedje van Albanië, vraag me niet waarom, in mijn hoofd. Ja, en napraten met elkaar. Ik heb er bijna 2 weken gezeten. Ik heb daar alle persconferenties gepresenteerd, samen met een aantal andere collega's. Het Rode Loperfestijn gepresenteerd. Nou, her en der wel verslag gedaan voor radio, Radio 2. Dus het was gewoon een en al songfestival. Er was bijna geen ander nieuws voor mij. Nee, en eindelijk mag je de bubbel uit en weer naar huis. Ja, heerlijk. Kijk ook naar uit, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Hoe laat lag jij in bed, Ron? Volgens mij 2 uur, 2:15. Eigenlijk redelijk netjes nog, ja. Heb je genoten? Ontzettend, ja. Bij mij is het een beetje traditie dat ik een groot feest organiseer bij mij thuis met een grote groep vrienden. Door corona hebben we het ook bescheiden gehouden, dus nu zaten we met z'n vieren. Maar het was wel heel feestelijk, want mijn partner is Italiaans. Ah. Dus ja, tranen met tuiten. En hij zegt ook van ja, dit is zo'n belangrijk moment voor mijn land. Hij ziet zijn vaderland nog steeds als heel conservatief. En dit was natuurlijk een enorm taboe doorbrekend lied, vooral voor Italië. Dus voor hem was het thema open up. Dat was helemaal het thema van de avond. Oh, wat leuk. Was hij in tranen? Ja, echt ontzettend in tranen. Ja. Zo zie ik hem niet vaak. Ja. Leuk. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Koos van Plateringen, geboren op 15 april 1974 in Harderwijk. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit betekent het Songfestival voor mij. Dat je totaal mag zijn wie of wat je bent. Dit vond ik het mooiste Songfestival optreden gisteravond. Voilà, van Frankrijk. Dit heeft me verrast tijdens het festival. Alle interval acts. Dit vond ik de beste presentator gisteravond. Chantal Jansen. Hierin blonk de organisatie dit jaar uit. Details. Deze artiest leek het meeste zenuwachtig dit jaar. Destiny van Malta. Dit vind ik de beste Songfestival act ooit. By far Euphoria van Loreen. Aan deze Songfestival stad bewaar ik de beste herinneringen. Toch wel Rotterdam. Ja, ik kende de stad niet, maar die heb ik leren kennen de afgelopen 2 weken. En ik ga zeker terug. Als ik Nederlands was, zou ik volgend jaar deze artiest sturen. Ja, Davina Michel natuurlijk. Wie hoop je dat de finale van de play-offs wint? Feyenoord of Utrecht? Waarom vraag je dit aan mij? Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nee, dan hebben we dat meteen helder, Koos. Ja. Jij zei, hierin blonk de organisatie dit jaar uit details. Waar denk je dan aan? Ja, ik kwam daar een paar weken geleden in Ahoy binnen om kennis te maken. Dus ik was heel erg benieuwd, hoe ziet het er nou uit? Ik heb 11 keer verslag gedaan bij het Songfestival in het buitenland. Dus ik was heel erg benieuwd naar de aankleding. En toen zag ik dat ze in de persruimte alle witte bureaus aan het afplakken waren met een soort van hele grote placemats met daarop het logo en de vormgeving van het Eurovisie Songfestival. En toen dacht ik, als je op dit niveau bezig bent met details, dan zegt dat iets over de hele productie. En dat zie je in alles, heb ik dat teruggezien. En uiteindelijk heeft de kijker dat ook op televisie gezien, want het was gewoon echt een hele mooie show. Nou was jij het type als klein jongetje het songfestivalletje naspelen, hè? Ja, klopt. Mijn slaapkamer. En wat deed je dan? In de studio. Ja, dan ging ik, Good Evening Europe. En dan had ik scorelijsten. Mijn broertje was de cameraman. En mijn buurmeisje deed dan mee. En ik was ook de optredende artiest. En ik won dan ook. Dus ik had een hele drukke avond op mijn slaapkamer. Deed jij dat ook rond? Overgehouden? Nee, zover ging het niet bij mij inderdaad. Maar ik zat wel als jong tv-kijkertje, tv-media-watcher al te kijken van hoe doen ze dat nou met die wisselingen van die shots en zo en die wisselingen van die landen. Want dat moet natuurlijk heel snel gebeuren. Er zit een enorme grote techniek en mankracht achter. Dus ja, dat vond ik al fascinerend. Maar ik heb het niet nagespeeld. Nee, misschien ga je dat nu nog wel doen. Wat denk je zelf, Margeet? Wat denk je zelf? Ik zie je ervoor aan. Ik vroeg jou, Koos, wat je de beste songfestival act ooit vindt. Ja. En toen noemde je deze. Marielle, onze regisseur, zit nog geen aan het swingen aan de achterkant. Ja, dat gebeurt dan als je dit hoort, hè? Ja. Wat gebeurt er bij jou? Nou, dit was in 2012 in Baku. Ik was daarbij. En ja, zij had al de Zweedse finale gewonnen met de Overmacht. En ja, die act. Dit nummer is natuurlijk heel erg catchy. Dit is heel commercieel. Dit zit meteen in je hoofd. En dit doet iets. Het heeft een prachtige opbouw. Het valt weer stil. Het bouwt op naar een enorm euforisch moment. Maar als je dan die act daarbij kijkt, dat was toen heel verrassend. Want dat verwacht je eigenlijk niet. Je hoort een zangeres, je hoort dit liedje, je denkt iets anders. En ineens was daar Laurie met een hele eigenzinnige manier van dansen. Het was heel erg klein gefilmd. Je zag eigenlijk tijdens het optreden in Baku geen publiek. Het was een soort videoclip. Dan met die danser erbij, die moderne dans erbij. Ja, dat maakte zoveel indruk. Maar heeft dit voor jou persoonlijk ook een betekenis gekregen? Nou, ik was toen net helemaal verliefd op wie nu mijn man is, op Ton. Dus dat was een beetje ons lijflied geworden. Ja. Lone van Roosendaal, de musicalactrice, heeft het gezongen op onze bruiloft. Oh. En het is op het feest van onze bruiloft natuurlijk ook vaak gedraaid. Dus mensen in mijn omgeving zeggen wel, als ik Euphoria hoor, moet ik altijd aan jou denken. Dus ja. Er is een hele belangrijke wedstrijd. Hè? Gisteravond was Rotterdam heel belangrijk. Maar vandaag is Rotterdam ook heel belangrijk. Ja. Want daar wordt een wedstrijd gespeeld. De finale. Feyenoord-Utrecht. Playoffs. Het draait in de Kuip om het bemachtigen van een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Richard, wat een heerlijk publiek, hè? Ja, fantastisch. We zijn begonnen 1,5 minuut geleden onder leiding van scheidsrechter Higler. Wie gaat de play-offs winnen van dit seizoen? De laatste wedstrijd is het voor Feyenoord en FC Utrecht. Tweede kwalificatieronde Conference League. Daar gaat het allemaal om. Feyenoord heeft de bal aan de rechterkant van het veld. 6500 mensen zijn aanwezig in het stadion en zorgen natuurlijk in de magische Kuip voor een heerlijk sfeertje. De bal gaat richting Jurgensen, maar het is Van der Marel ook weer vandaag in de verdediging centraal. FC Utrecht dat won in de halve finales van FC Groningen. Terwijl Feyenoord Sparta versloeg met 2-0. Eerste kans is daar voor Feyenoord. En het is Jurgensen, Nicola Jurgensen. Ook vandaag weer in de spits. Kopt de bal op het dak van het doel. Daar meldt Feyenoord zich dus voor de eerste keer in deze finale. Wij horen jou straks nog veel vaker. Ja, gisteravond. Het Eurovisie Songfestival vanuit datzelfde Rotterdam. Het werd gewonnen, dat is vast niemand ontgaan, door Italië. 165 and that means we have a winner. Fantastic. Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021. What an evening. Run it up. Ja, dit is het geworden. Ja, heel erg uitgesproken. Deze groep Måneskin, een Deense naam, dat komt door de zangeres of een van de bandleden, die heeft die bedacht. Mm-hmm. Doet het heel erg goed in het buitenland. Als je kijkt hoeveel streams ze hebben, tientallen miljoenen streams wereldwijd. In Nederland is deze muzieksoort niet zo heel erg populair bij heel veel mensen. Ik geloof dat alleen de telefoto's 2 punten hebben gegeven. Ja. Maar in andere landen, veel Oostbloklanden, is dit echt waanzinnig. En ik heb het ook gemerkt tijdens repetitie, het publiek in de zaal gaat hier dus echt helemaal los op. Maar dit is een soort nieuw genre, toch? Ik bedoel, dat zoiets wint is heel lang geleden, voor mijn gevoel. Ja, we hadden Hard Rock Hallelujah van Lordi in 2006. Maar je zag gisteravond ook Finland. Heeft ook heel goed gedaan uiteindelijk. Hè. Was ook heel erg populair. Dit is iets nieuws, iets uitgesproken. En ik merk ook dat een hele nieuwe, jonge generatie het Songfestival leuk vindt. Die hebben gestemd. Ja, en die kiezen ook voor dit soort liedjes. Ook bijvoorbeeld Oekraïne is hoog geëindigd. Ja. En die wijken toch af van wat het grote publiek, wij Nederlanders, misschien typisch Songfestival willen. Ja, want wat was natuurlijk heel opmerkelijk gisteravond. De jury had een heel andere winnaar. En opeens waren er de televoters. En toen ging het allemaal helemaal andersom. Ja, vooral ook in het begin dat er alleen maar 0 punten werden uitgedeeld. Ja. Bij de televoting. Ja. En dat dan opeens kwam het op. Ook Nederland nog even 0 punten. Dat was even een domper voor ons natuurlijk. Maar dachten jullie niet, er gaat technisch iets fout? Tenminste, dat dacht ik thuis. Toen er 4 keer 0 was, dacht ik, oei. Jan Smit dacht dat ook namelijk. Ja? Tenminste, dat gaat dan door zijn hoofd. En dan als een soort automatische piloot gaat hij natuurlijk door met voorlezen. Staat er nou weer 0? Ja, maar ja. Dat gebeurde. Ja. Ja. En natuurlijk Groot-Brittannië. Die met alleen maar echt 0 punten eindigde. Dat was echt voor een land wat zo groot is geworden door legendarische popmuziek. Ja, dat was pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Ja. Nou is het zo, Koos, dat jij na afloop de winnaars hebt geïnterviewd, hè? Ja. Op de persconferentie. Ja. Hoe waren ze eraan toe? Ja, uitzinnig. Maar ook wel een beetje een soort van... sommige bandleden waren ook een soort van lam geslagen. Die zat een beetje toch voor zich uit te kijken van wat is er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd, joh. Het is echt een rollercoaster geweest, ook voor hun. Maar ja, wat ik wel leuk vind, en zij waren niet de enige. Zij staan heel erg voor wees wie je bent en doe ook vooral wat je zelf het allerleukst vindt. En kies ook vooral voor wat je zelf het allerleukst vindt. En laat je niet beïnvloeden door wat anderen van je zeggen. Dat was wel een boodschap die ik van heel veel optredende artiesten heb meegekregen. En ook van deze band. En ik denk dat ook wel... toe bijgedragen heeft dat het zo succesvol is geworden. Op mensen kiezen voor authenticiteit. En deze mensen zijn zoals ze zijn. En dat stralen ze uit. En dat vond ik gisteren ook wel een hele mooie boodschap tijdens de persconferentie. Er was ook een relletje, hè? Want er waren beelden waarop je ziet volgens mij was het de frontzanger. Ja. Even met zijn hoofd naar beneden gaat. En toen waren er meteen geruchten van cocaïnegebruik. Ja. Wat waar jij het over gehad hebt, neem ik aan ook nog in die persconferentie. Ja, er werd gevraagd door een Zweedse journalist. En hij zei daar, hij was best wel fel eigenlijk. Ik schrok een beetje van zijn reactie. Je zag, er gebeurde echt iets toen die vraag werd gesteld. Ja. Nou, hij zei, nee, het was niet zo. Dat we iemand met zijn been gooide een glas om en daar keek ik naar. En ik gebruik ook helemaal geen drugs. Er was ook even een beetje meteen met ingegrepen van, ja, daar moet je niet naar vragen. Maar hij vond wel belangrijk dat die vraag gesteld werd. Want dan kon hij meteen ook even zeggen dat zij geen drugs hebben gebruikt en ook nooit hebben gebruikt. Nee, en ze zeggen, wij zijn heel erg tegen. Ja, ja, dat liet ze ook nog even weten, ja. Ja. En jouw man was in tranen, maar dat was vooral omdat hij een Italiaan is. Ja, en nou, eindelijk, na 31 jaar geloof ik, hè? Ja, dat is sowieso lang geleden, maar sowieso toen hij naar Nederland kwam, was het Songfestival helemaal geen groot ding. Het San Remo Festival is natuurlijk groot in Italië, maar het Songfestival was eigenlijk nooit een heel groot ding, ook in zijn ogen. Maar ja, hij werd een beetje opgezweept door mij natuurlijk. En hij ziet zijn vaderland nog steeds als conservatief, grote invloed van de katholieke kerk. Dat hij toch nog steeds als negatief ziet. En dit is natuurlijk een act die daar buiten stapt en het land meeneemt, de nieuwe in. Heeft hij mensen gesproken in zijn vaderland? Hij heeft wel zitten te appen met de familie inderdaad. Ja, die ook niet echt Songfestival diehard kijkers waren. Maar die in Italië dat wel hebben meegekregen. En ook trots zijn natuurlijk dat het land... Ja, het moet nu georganiseerd worden. Dus de vraag is natuurlijk, hoe progressief wordt het festival volgend jaar? Want Nederland heeft op dat vlak echt wel wat laten zien dit jaar. Ja, hè? Ja, wat ik trouwens grappig vond om te zien... Ik zag een filmpje op Twitter waarin buiten Ahoy poppetje te zien was bij het stoplicht. Een groen poppetje dat zo aan het swingen was. Heb jij dat ook gezien? Ja, en als je dus daarop drukte bij de overgang, dan hoorde je dus als je groen werd Waterloo van ABBA. Ja. Maar dat hebben ze nu veranderd in het winnende Italiaanse lied. Ja. Dus als je in Rotterdam woont, ga daar even heen en ga even lekker oversteken daar. Ondertussen, die wedstrijd, die spannende wedstrijd. De finale in de play-offs. Richard. 0-0 na ruim 8 minuten. De supporters van Feyenoord schreeuwen de thuisploeg natuurlijk naar voren. Utrecht heeft nu de bal op het middenveld met Jansen. Gaat het even terug naar de linksback. Het vuurwerkgeknal dat is nu wel voorbij in Rotterdam. Het veld ligt er natuurlijk onberispelijk bij. Daar staat de grasmat in de Kuip in Rotterdam onbekend. Staat wel behoorlijk wat wind hier. Zonnetje prikt er af en toe doorheen. En dat maakt dat de omstandigheden prima zijn hier om te voetballen voor Feyenoord en FC Utrecht. Het is ook nog eens de laatste wedstrijd van Dick Advocaat die afscheid neemt als clubtrainer. Je weet het bij Dick Advocaat natuurlijk nooit. Maar hij heeft het inmiddels een aantal keren aangegeven. Stopt sowieso bij Feyenoord en wordt volgend seizoen opgevolgd door Arne Slot. 73 jaar. Begonnen in 1981 bij DSVP in Pijnakker. De hele wereld heeft Advocaat gezien. Grote clubs natuurlijk zoals Glasgow Rangers en Sint-Petersburg. En vandaag hier in Rotterdam komt er dan een einde aan die imposante carrière als clubcoach van Dick Advocaat. De bal via ver terug. Nee, het is Haps, de linksback van Feyenoord, terug naar Bijlo. En dan is het Feyenoord in de opbouw van achteruit met Senesi en Bottegien. De twee spelers die er afgelopen week tegen Sparta ook stonden in de halve finale toen Feyenoord won met 2-0. Nu is het nog 0-0 in de finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht. Richard, dank. Jean-Guy McRoy, ja, Nederland, de deelname van Nederland. Birth of a New Age. Nou, hij eindigde, het was teleurstellend, op een 23e plek. Nul punten kreeg hij van de televoters. Het moet heel erg pijnlijk zijn voor een artiest. Ja. Heb je hem gesproken nog? Nee, geen tijd voor gehad. Nee, hij is denk ik nu net vertrokken vanuit Rotterdam. Hij heeft wel laten weten dat hij vooral heel erg blij is met de hele ervaring. En ja, logisch natuurlijk. Ik was erbij dat hij repeteerde vrijdag. Voor de juryshow was dat. Hè. Dan gaven de vakjuries al punten. En toen hij het stadion inkwam, jongen, iedereen ging helemaal los. Het was zo indrukwekkend. Dus hij heeft echt de steun gekregen van het publiek. En helaas, het is niet gelukt. Het is natuurlijk een heel uitgesproken nummer. Ja. En als je met iets komt wat afwijkt, dan kan het ook de andere kant op vallen. En ja, helaas. Ja, nou is het zo dat wij, volgens mij, wij zien fantastische lichteffecten. Ja. Maar als je in die zaal zit je dan tegen een greenscreen aan te kijken? Nee, niet bij sommige acts wel. Maar in het geval van Jean-Guy McRoy zie je gewoon echt alle projecties en die hele LED-wall. Maar ik moet zeggen, in het stadion is die LED-wall zoveel mooier dan nog op tv. Want het is echt 3D. Want in bepaalde acts zie je rook op de achtergrond. Nou, dat lijkt gewoon net echt rook. En er zit bij Azerbeidzjan was er ook een soort van slang in een soort van cirkel. In een soort van bol, een gouden bol. Nou, die ziet er gewoon alsof je in een 3D-film zit. Okay, dat is ook het, heeft Sietse Bakker mij ook verteld. Dat LED-scherm, dat is producent. Het beste, het nieuwste van het nieuwste. Dus daar heeft Nederland echt weer iets nieuws mee laten zien. Maar die beelden die ik al gezien heb op Twitter, waarin we tegen een greenscreen aankeken. Wat was dat dan? Dat was van Stefania. Okay. Een meisje uit Utrecht dat voor Griekenland uitkwam. Dat was alleen bij haar act. Ja, alleen bij haar act. Ja. En dan merk je eigenlijk ook wel dat de zaal daar minder op reageert, omdat het dan niet overkomt. Nee. Weet je, kijk, als je dan zo'n act hebt van zoals Italië met heel veel vuurwerk, dan word je ook echt meegenomen in de zaal. Ik vroeg wie het meest zenuwachtig was. En toen zei jij Destiny van Malta. Ja. Ja. Waar merkte je dat aan? Nou, in de hele aanloop merkte ik al dat ze telkens haar kleding veranderde. Ze begon helemaal in het roze met roze laarzen. Maar die roze laars die zakte telkens af. Dus werden het andere kleur laarzen. Toen werd het ook een ander kleur jurkje. Toen werd het ineens nog een pruik. Nou, die pruik ging weer af. Dus er was wat onrust en wat onzekerheid over wat moet ik nou aan? Wat gaan we nou doen? Dus er wordt er een hoop gesleuteld. En ik vlak voordat alle artiesten opgingen, zag ik ze allemaal achter de schermen staan. En toen merkte ik wel van, dit is wel voor jou, heeft een hele grote impact wat er nu gaat gebeuren. Niet zo gek, zij is 18 jaar, heel erg jong en was een van de favorieten. Dus ja, dat was wel een soort van druk. Ja, want over druk gesproken, er zijn onwaarschijnlijk hoge kijkcijfers, hè, Ron? Ongelooflijk, ja. Records zijn gesneuveld. Misschien heb je het in het nieuws gehoord. 5,4 miljoen kijkers. Even voor de cijferfetischisten. 78,5 procent is het marktaandeel. Dus dat betekent dat meer dan 3 van de 4 mensen die tv zaten te kijken, hebben dit gekeken. NPO-baas Frans Klein zal trouwens ook heel erg blij zijn, want die zoekt natuurlijk de jonge kijkers. Nou, in die marktaandeel, in die doelgroep lag het marktaandeel op zelfs meer dan 80%. Nou, dat is iets waar RTL4 en SBS6 alleen maar van dromen. Ongekend. Even vergelijking. Nu dus 5,4 miljoen kijkers. Voor het vorige record, als we gaan op de meting vanaf 1998 zoals die nu is. Dat record, het vorige record was 2014. Dat was het optreden van de Common Linnets. Toen hadden we 5,1 miljoen kijkers. Dus er zijn nog behoorlijk wat bijgekomen. Het verschil met nummer 1 en 2 is heel groot. Even nog even het dieptepunt. Willen we dat nog horen? Ja, wat het ooit was? Ja. 2008 was dat met Hint. 755.000 kijkers. Ja. En weten we iets over wereldwijd hoeveel mensen hebben gekeken? Die cijfers komen altijd later, maar dat zal rond de 200 miljoen wel weer zijn, denk ik, net als vorig jaar. Nou hoorden we het net van Lieselot Thomas in het nieuws ook over de klachten die er zijn over het niet meetellen van stemmen. Ja. Weten we daar al iets meer over? Nee, ik dat is natuurlijk een nachtmerrie voor de organisatie. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dat nu ook wel aan het uitzoeken zijn. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe groot dat percentage is. En of het dan ook nog echt invloed zou kunnen hebben op de einduitslag. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat het grootste gedeelte van de stemmen gewoon allemaal is geregistreerd. Nou, daar gaan we vanuit, toch? Ja. Dat dit het eindoordeel is. Ja. Ja. Richard, Feyenoord, Utrecht speelt tegen elkaar. Al spannende momenten geweest. Ja, die kans van Feyenoord, Jurgensen, kopbal op het dak van het doel. We hebben ook een hele harde, een te harde tackle wat mij betreft gezien van Bottegien. Centrale verdediger van Feyenoord op Warmerdam. Ontsnapte daar aan Geel. En verder, ja, wat valt op dat publiek zo heerlijk meedoet hier in de Kuip. En dat Feyenoord tot nu toe iets meer balbezit heeft. Iets dreigender is dan FC Utrecht. Dat natuurlijk wel getergd is. Het wilde eigenlijk de wedstrijd verplaatst hebben. Aanvankelijk stond dit duel gepland op de zaterdagavond. Maar vanwege het Songfestival zag burgemeester Abu Talib van Rotterdam dat niet zitten. Kort geding werd aangespannen door FC Utrecht tegen de KNVB. Utrecht verloor dat en daardoor werd het toch gewoon gespeeld op deze, wordt er gewoon gespeeld op deze zondagmiddag om 12:15. En hebben de spelers in elk geval het Songfestival gisteravond kunnen bekijken. Ik denk niet helemaal tot 1 uur, want het is al vroeg dat deze wedstrijd natuurlijk weer op de rol stond. Om 12:15, 0-0. Een klein kwartiertje gespeeld. Utrecht nu aan de rechterkant van het veld. De bal met Hidde ter Avest. Dat is de rechtsbackbal. Gaat eventjes terug. Er wordt wat druk gezet door Sinisterra. Via Maher gaat de bal dan richting het strafschopgebied. Maar daar is ook Justin Bijlo. Talentvolle keeper van Feyenoord. Die de bal rustig kan oprapen. En dan weer kan meegeven aan Bottegien. Na bijna 16 minuten in de Kuip staat het dus nog 0-0 in deze finale van de play-offs om Europees voetbal. Heb jij gekeken, Richard, gisteren naar het Songfestival? Ik ben er niet zo in geïnteresseerd. Ja, gek is dat, hè? Nee. Ik heb af en toe wat flarden gezien, maar eigenlijk heel weinig. Ik heb deze wedstrijd een beetje voorbereid. Ja, we snappen het. Italië heeft gewonnen, voor het geval je het gemist hebt. Ja, dat heb ik nog wel meegekregen. Goed, tot straks. Terug naar gisteravond. De presentatoren, Edcilia Rombly, Jan Smit, Chantal Jansen. Die begonnen met iets bijzonders. Ron, jij wilde dat laten horen. Ja, nou ja, dat symboliseert ook een beetje de veelzijdigheid die de presentatoren hebben. Dat het geen one-trick ponies zijn, dat ze echt multitalenten zijn. Want ja, dat is niet vaak gebeurd in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Dat de presentatoren ook zingend de show openen. Ja, onder de strakke beats van een 16-jarige DJ, Peter Gabriel. Nou ja, dat is fantastisch. Het was eigenlijk een moderne versie van de vlaggenparade zoals dat vroeger ging, Koos. Ja, vroeger gingen ze nog met een vlag het podium op. Ik weet nog, in het jaar van Anouk, 2013, moest Anouk ook repeteren voor die vlaggenparade. Toen zei ze, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga niet met een vlag in mijn hand repeteren. Dat doet iemand anders maar. En sindsdien hebben ze inderdaad een digitale versie van gemaakt. En gisteren weer ook die vlaggenparade naar een nieuw, ander niveau getild. Door inderdaad die jonge DJ, die samen heeft gewerkt met Erik Fontijn, die alle muziek heeft verzorgd. Tempo zat er goed in. Ja. Dus, maar zie dan maar eens even controle over je stem te houden. Hè? Ik bedoel, miljoenen mensen zitten te kijken. Ja. Dat vind ik knap. Zat jij dat niet voortdurend ook te bedenken eigenlijk? Ja, je was zelf natuurlijk ook voor iedereen die online keek zichtbaar. Werd je daar niet doodzenuwachtig van, Koos? Nee, nou ja, wat ik deed staat niet in vergelijking met wat die presentatoren op dat grote zeker podium niet, moeten baas doen. Boven baas, maar toch. Ja, het is wel het werk wat we doen, presenteren. Misschien ervaar jij het ook wel. Het gaat altijd toch gepaard met spanning. Maar daar leer je ook mee omgaan. En je, zorgen dat die spanning je niet gaat overvallen. Zeker. Maar gewoon de spanning als spanning zien en gewoon je werk doen. Ja. En, maar ik ben wel in plaats van het zenuwachtig voor de presentatoren. Ik ken Jan ook wel, Jan wel Smit, goed. Ja. Ja. Die trouwens een hele ontspannen indruk maakte de hele week. Die is echt goed opgeknapt. En, ja, die was overspannen in tijd natuurlijk. Ja, die is tijdens overspannen geweest. En, nou, je zag hem ook stralen gisteren, vond ik heel erg leuk. En ik zei net dat ik Chantal de beste presentator vond gisteren. Ik vind haar een hele goede presentatrice. Maar zij is natuurlijk ook, ik vond haar gisteren ook goed. Dat komt ook door de anderen die naast haar staan. Hè? Want ik vond het heel knap. Ze vormden met z'n vieren een eenheid. Maar ze hadden toch allemaal hun eigen identiteit. Ook hoe ze eruit zagen. Het klopte allemaal bij elkaar. Maar Cilia was lekker helemaal vrij en grappig. En die filmpjes. En Jan had een beetje, ja, Jan van vroeger vond ik. Een beetje de kwajongen had hij af en toe. Een beetje die blik in zijn ogen. Chantal was gewoon de steady factor. Ja, en de koningin van dit songfestival was denk ik toch wel Nicky de Jager. Ja. Wauw, wat een tweede koningin. Ja. Ja, leuk. Echte ster. Zij is echt een ster geworden. Als zij het podium opkomt of de zaal inkomt, nou, iedereen wordt gek. Nou spreekt zij natuurlijk ook waanzinnig goed Engels. Hè? Dan sta je al met 3-0 voor mijn gevoel. Ja. En zij stond daar gewoon alsof het er dagelijkse bezigheid was. Ja, ongelooflijk. Ja, ik vind het sowieso knap dat zij naar eentje zo'n heel imperium heeft opgebouwd. Zeker, Nicky Tutorials. Hoeveel volgers heeft zij? 14 miljoen volgers. Meer nog. Ja, ja, wereldwijd bekend. Ik kan me ook niet voorstellen dat zij hieruit geen groot internationaal contract krijgt bij Amazon of noem maar een streaming. Ja, want hoe heb jij daarnaar gekeken, Ron? Ik bedoel, jij loopt al een tijdje mee in de media en dan zijn er hier 4 presentatoren. Geef ze eens rapport zijn. Nou ja, ik was sowieso al heel blij dat Chantal werd gekozen. Want toen wij de nabeschouwing deden 2 jaar geleden, toen Nederland had gewonnen, toen zei ik eigenlijk, ja, ik hoop op Chantal Jansen, maar dat zal wel niet mogen, want ze zit bij RTL. Dus complimenten naar de NPO. Ja, daar heb je voor gepleit, weet ik. Complimenten naar de NPO, dat open-up ook wat het presentatorenbeleid. Sander Land, die gaat nu bij Talpa zitten, die ook gevraagd is voor het commentaar. Dus complimenten daarvoor. Ja, zij draagt die show. Zij heeft zoveel ervaring op dat feit. Dus Chantal, echt fantastisch. Je wil rapportcijfers, zeg? Ja, vind ik leuk. Kom maar op. Oké, dat vind ik altijd. Ik vind het al zo. Mensen afstraffen. Nou, ik vind Jan Smit vond ik 7,5. Ja, Edcilia een 8. En Chantal en Nicky allebei een 9. Genoteerd, Margreet? Ja, ik ben aan het schrijven. Ja. Nee, maar het is waar dat Nicky de Jager waarschijnlijk hierna iets anders gaat doen, toch? Ja, ze Ron, is zo wat denk in beeld jij, gekomen, dat, wat denk jij? Nou ja, het is wel zo. Het zet je natuurlijk wel op de kaart. En het zal er ongetwijfeld allerlei mooie dingen gaan opleveren. Of daar ook. Ze zal misschien bij Afrotros een mooi tv-contract krijgen hier in het binnenland. Misschien in het buitenland gaat ze wat dingen doen. Ik zie dat wel gebeuren. Ja, ja. Absoluut. Nou, had jij ook iets wat jij leuk vond om te laten horen over de puntentelling? Want daar was jij, Ron, zeer over te spreken. Nou ja, het is toch dan. We hebben het over. Mevrouw spreekt haar talen, hadden we het net over, hè, mevrouw Jansen. Nou ja, dan komt dat toch naar voren bij die puntentelling. Want je gaat die mensen, die gasten die voorbij komen, die mensen die de punten geven, ga je natuurlijk ook even in hun eigen taal aanspreken. Nou, dat ging hartstikke goed. Azerbeidzjan. En dan we have Eldar Gassimov en Nigar Jamal. Elenike, Ashkenaz Gair, good evening. And now we pay a visit to Norway, Cilia Schemstad-Cruz, good fjeld. Spain, Nieves Alvarez, buenas noches, Nieves. And now we meet Slovenia, Lorela Flego, dober večer. Moldova, and there we have the epic sax guy, buona seara. Saxophone? I'm not playing. I think I'm quite sexy, but in a different way. Let's drop by Serbia, shall we? Dragana Kosherina, dobro večer. Ja, dat ging zomaar door. En wat ik net al zei, gewoon in een lekker tempo. Soms wordt zo'n puntentelling nog wel eens langdradig, omdat al die mensen natuurlijk even willen zeggen, nou, fantastische show Nederland. Dat werd redelijk beperkt. Ik weet niet hoe jij naar hebt gekeken. Nou, er waren wel een aantal mensen die namen hun moment. Tuurlijk, heb je altijd. Die we net hoorden. Er was ook een vrouw die was jarig en die zei op een gegeven moment, it's my birthday, happy birthday to me. Voordat ze de punten gaf. Dit hele, die puntentelling is wel één ding geweest wat ze echt het meest hebben gerepeteerd van de hele show. Want dit komt zo precies. Natuurlijk, we vinden het allemaal normaal, maar je hebt natuurlijk verbindingen met 39 landen. Dat moet allemaal lukken ook. En dat moet op tijd. En dan heb je natuurlijk die punten. Het is allemaal een technisch gedoe. En dan moet je als presentator heel erg gefocust zijn op wat er eigenlijk allemaal precies gebeurt. Dus het is heel erg knap. En ook, want dat viel mij gisteravond inderdaad op, al die namen uitspreken van die mensen. Ja, hebben ze opgeoefend, hoor. Dat staat natuurlijk fonetisch in de autocue. Maar het is wel even een extra dingetje. Ja. Je had het ook kunnen ontwijken. Ja. Nou is het zo, wat dat zeg je, hè? Dat repeteren. Maar het is echt tot op de seconde gerepeteerd, toch? Ja, het is echt. Dit hebben ze zo vaak gedaan. Ze hadden natuurlijk ook wel een langere aanloopperiode, doordat het vorig jaar niet doorging. Ja, een jaar langer. maar ook nog tijdens de afgelopen weken hebben ze het heel vaak de show doorgelopen. En ik sprak ook een technici. Dit is even een ander verhaal. Kijk, het is zo'n technisch gebeuren. Kijk, 30 jaar geleden waren er kabels. En als er dan een kabeltje brak, dan wist je, oh, dat kabeltje is gebroken. Dan moet een nieuw kabeltje komen en dan gaan we door. Als er nu iets misgaat, er was bijvoorbeeld een camera uitgevallen tijdens de eerste halve finale, dan is dat niet meteen opgelost. Want dat zit dan in een computersysteem en dan moet dan een systeem worden nagekeken. Dus dat is heel complex. Ja, je moet het, helemaal herprogrammeren, een bepaald programma wat is gebeurd. Ja, ze hadden ook alles opnieuw gereset. En dat is best wel even een tricky ding. Want je gaat dan al je instellingen opnieuw resetten. Maar dat hadden ze dus gedaan naar aanleiding van die camera die kapot was gegaan. Maar het is goed gekomen. En hoor jij dan grapjes ook in de voorbereiding en dan bij de finale uiteindelijk ook? Nee. Nee? Nee, er waren dit jaar geen flauwe grappen bedacht. Heel weinig. Heel weinig. Ja. Nee, dat hadden ze ook gezegd van tevoren, hè? Dat ze daarvoor wilden waken. Ja, dat hebben ze goed gedaan, denk ik. Ja. Dat was een goede keuze. Niet dat we allemaal dachten, bluh. Nee. Ja. Het is inmiddels 25 minuten aan de gang. Die finale van de play-offs in de Kuip. En we horen juichen, Richard. Ja, het is Luis Sinisterra die hier de band breekt en de openingsgoal op zijn naam brengt. Voor Feyenoord dus. En Dick Advocaat, onbewogen, zit hij in zijn stoeltje, kijkt eens om zich heen. Feyenoord staat voor tegen FC Utrecht in de finale van de play-offs. En het is een heerlijk doelpunt. Kappen draaien en uiteindelijk die bal hoog binnenschieten. Buiten bereik van Uel Schlegel, de keeper van FC Utrecht. En ja, hij zit daar maar, Dick Advocaat. Alle camera's zijn op hem gericht. Het is zijn laatste wedstrijd bij Feyenoord. Armen over elkaar. Het zal hem toch wel iets doen, denk ik, als Feyenoord hier deze finale vandaag gaat winnen. En Europees voetbal gaat afdwingen. Ja, hij doet dat gewoon uitstekend. Sinisterra met de bal aan de voet. In duel met Warmerdam is hem dan voorbij. Het is Ter Aves die daar in de luren wordt gelegd. En dan met zijn linker haalt hij keihard uit. En dat willen de fans hier in het stadion allemaal weten natuurlijk. Het zijn er 6500. FC Utrecht moet nu de aanval wat meer gaan kiezen. Dit is alleen maar goed voor de wedstrijd. Feyenoord was al beter en komt verdiend op 1-0 na 25 minuten. Luis Sinisterra, hij maakte de 1-0. Spannend daar. Ron, gisteravond ook spannend in Rotterdam. Jij wilde stilstaan bij iets waar jij zeer over te spreken was. De pauze-act. Ja, nou, ik hoorde Koos ook al dat de act, dat het was echt internationale topklasse. Echt. Ja. Het begon al met de eerste halve finale waarbij we Davina Michel een act met het water zagen doen. Je hebt er ook van genoten, denk ik, Kees. Waarvan Koos. Iedereen zo goed het was playback. Oh, nee, was geen probleem. Nee, maar daar was iedereen, daar waren de geluiden naderhand van het kan gewoon niet, maar zo goed is het dus. Ja, en ik vond het zo mooi dat die combinatie van video en live in Ahoy, dat is echt zo mooi bedacht. Ja, en ik dacht eigenlijk van, oh, wat jammer dat ze dat in de eerste halve finale hebben gedaan. Hier komen we nooit overheen. Ja, maar. Maar toen kwam inderdaad die act gisteren. Het was, het begon als een soort mini-speelfilm gemaakt door regisseur Tim Oliehoek, waarin, we zien twee mensen die belanden in een tram en daar duiken opeens mensen van het Metropoolorkest op die hun instrument aan het spelen zijn. Wolf, fantastische zanger, die gaat zingen. En dan belanden ze met z'n allen op een gegeven moment op de Erasmusbrug. En dan gaat die minispeelfilm gaat van buiten over naar binnen. En dat klonk dan zo. Step in on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Oh, I'm 10 feet tall. Oh, I'm 10 feet tall. Ja, met de fantastische stem van Glennis Grace dan. Daar wordt dan augmented reality voor gebruikt. Hè. Dat is ook een techniek die tv-kijkers misschien niet kunnen kennen uit de tv-serie Dance, Dance, Dance. Hè, waar John de Mol ook voor de eerste keer voor een groot publiek gebruik van heeft gemaakt van die techniek. Waarbij een soort virtuele wereld wordt gecreëerd. En we zien dus de Erasmusbrug in Ahoy. Nou, dat is fantastisch. Wij klinken trouwens heel enthousiast, hè, met z'n drieën. Ja, journalistiek, hè, Margreet? Nou, had je mij niet uit moeten nodigen. Nee, maar het is wel zo dat Nederland zich op een bepaalde manier echt op de kaart heeft gezet. Ja. En heeft laten zien, wij zijn heel veelzijdig eigenlijk. Ja. Heb je dat ook, dat het gevoel, Koos? Ja, dat hebben ook. Dat heb ik van heel veel delegaties ook teruggehoord. Dat ze echt onder de indruk waren van hoe het is georganiseerd, hoe het eruit zag. Productiemedewerkers, mensen van techniek werden allemaal zeer gewaardeerd. En ja, je hebt dat gezien. Ron, je hebt denk ik ook. Al jarenlang kijk je ook naar het Songfestival. En het is altijd een indrukwekkende televisieshow met een groot decor. Maar dit heeft het gewoon toch even naar een nieuw niveau getild. Ja, echt van alle moderne technieken is gebruik gemaakt. En dat in combinatie met het vernuft en de ervaring die we in Nederland hebben met grote producties. Ja, complimenten, grote klasse. Ja, het is niet journalistiek, klinkt dit. Maar nou ja, het is allemaal chauvinistisch en het zag fantastisch uit. Nederlanders zijn ook wel heel erg kritisch. En er wordt een hoop afzeiken, dat kunnen we met z'n allen heel erg goed. Maar hier is echt heel weinig kritiek op. Ja. Dus ik denk dat iedereen die ook komt misschien nog Koos van Plaat. Dat zou kunnen, ja. Want dit is jouw 12e keer. Eerst heb je voor SBS natuurlijk vaak verslag gedaan. Nu voor de NPO. Was dit ook De leukste locatie? Want ik vroeg jou, wat was het leukste plek? Toen zei je Rotterdam. Ja. Daar ga ik zeker naar terug. Ja, maar ik dacht, je komt met een van de exotische stad waar wij allemaal nog nooit geweest zijn. Maar nee hoor, Rotterdam. Ik ben ook wel heel chauvinistisch, daar heeft het vast ook mee te maken. Maar dit is zo bijzonder dat ik volg het Songfestival af. Nou ja, zolang ik me kan herinneren. En het was altijd heel ver weg. En elk jaar dacht je weer, oh, het zou zo leuk zijn als het een keer in Nederland is. En nu is het dan eindelijk heeft het hier plaatsgevonden. En telkens als ik daar ook aan het werk was, en dan zat ik een beetje teksten voor te bereiden, dan zag ik vanuit mijn ooghoek zag ik bijvoorbeeld een introductiefilmpje. Dan dacht ik van, oh, dat lijkt wel Museumplein. Het is Museumplein. We zijn in Nederland. Want de bubbel aan zich, het had ook Malmö of Stockholm of waar in Europa kunnen zijn. Want dat ziet er toch allemaal een beetje hetzelfde uit. Maar het was gewoon in Nederland. En dan, die kippenvel. Ik heb echt vaak met tranen in mijn ogen daar in die zaal gezeten. Vooral die eerste paar keer, toen met dat publiek. Ja, tranen in je ogen letterlijk? Ja, maar heel veel mensen hoor. Ja? Maar ook een soort bevrijding door de corona, denk je? Ik denk dat het allemaal samenkwam. En het Songfestival en dan net een mooi, zoals die vlaggenparade. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat daar meemaakt. En iedereen staat en juult en dat licht en het geluid en al die prikkels. En dan Nederland en dan zie je Chantal en Jan en Cilia en Nicky. En die horen allemaal bij jou. Nou ja, het komt heel dichtbij. Ben jij nog geëmotioneerd geweest gisteravond, Ron? Nou ja, wel door die ex die ik net noemde. Dat ik dacht van, potverdorie jongens, dit kunnen wij echt. Hier zitten wij Nederland mee op de kaart. En dan worden mensen die niet van het Songfestival houden ook nog even een boodschap voor. Want ik hoorde ook van de week dat de wethouder die verantwoordelijk is in Rotterdam, voor hoe dat allemaal reilt en zeilt, die zegt ook van ja, alleen al door wat mensen hebben gezien in het buitenland van die eerste halve finale, hebben wij een aantal hele grote prestigieuze congressen binnengehaald. Dus het levert echt gelijk al werk op en geld. Ja, heeft Utrecht kans gehad op de gelijkmaker, Richard, in de Kuip? Nee, nog niet. Het is Feyenoord dat het heft in handen heeft voor 6500 mensen die volop meedoen. Feest vieren in de Kuip en er een heerlijk sfeertje van maken. Feyenoord speelt heel aardig, zeker in deze fase. Is dus op 1-0 gekomen door Sinisterra. Nu een voorzet van Malasia. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied door Utrecht, maar alweer opgevangen door Feyenoord via Haps. Gaat even terug naar Bottegien. Zo staan alle spelers nu op de helft van FC Utrecht. Dat de laatste 10 minuten eigenlijk niet of nauwelijks in het strafschopgebied van Feyenoord is geweest. Nu een overtreding aan de rechterkant van Warmerdam. Wat doet scheidsrechter Higgler? Komt daar de eerste gele kaart voor de verdediger van FC Utrecht? Dat is inderdaad het geval. Berghuis, hij, de aanvoerder van Feyenoord, met afstand de belangrijkste speler dit seizoen bij de Rotterdammers, is het slachtoffer. Nog eens kijken wat daar gebeurt. Het is in elk geval buiten het strafschopgebied en het levert Feyenoord aan de rechterkant van het veld een hoekschop op in het zonnetje hier in Rotterdam. Feyenoord leidt, verdiend door een doelpunt van Luis Sinisterra. Tja, en als die nog wat oplevert, dan horen we dat uiteraard onmiddellijk van jou, Richard. Ron, jij hebt gezien dat de hele week allerlei programma's verbonden waren aan dat Songfestival. Sterker nog, die werden uitgezonden vanuit Rotterdam. Nou, eigenlijk alleen maar zo'n beetje. Ja, het begon al met de ochtend Goedemorgen Nederland. Ja. Wat begon. En alle talkshows inderdaad. Dus ja, als je niet uit Rotterdam kwam deze week, dan was je een beetje de loser van de week. Ja, zo heb jij dat ervaren. Nou ja, het was heel veel. En nou ja, het was ook gewoon heel erg focus op Rotterdam. Dus de grote winnaar van de week is eigenlijk de stad Rotterdam. Die stad is nog nooit zo in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Want op één kwam er vandaan. Op één? Ja, nou ja, en op één kwam daar natuurlijk elke dag met die andere andere presentatoren. Ik vond het wel grappig dat na de halve finales hadden we een paar mensen in de presentatorenteam zitten die niet heel veel met het Songfestival hebben. Op dinsdag hadden we Thijs van der Brink en op donderdag Jort Kelder. Ik dacht eens van ja, dat is geen goede keuze. Aan de andere kant, zij zetten wel ook een deel van de bevolking neer die iets heeft van ja, moet dat nou? Maar dan zat daarnaast gelukkig nog iemand, Giovanka en Welmoed, die er wel wat mee hebben. Giovanka zat trouwens in de vakjury, hè, voor Nederland. Ja, precies. Zeker, ja. Dus dat was een mooie combinatie. Vannacht Paul de Leeuw en Astrid Joosten. En ik ben de afgelopen maanden kritisch geweest op Paul de Leeuw. Ik dacht van ja, hij hoort eigenlijk niet bij Op 1. Maar vannacht voelde hij zich als een vis in het water. En dat was ook te merken. 1,8 miljoen mensen hebben trouwens om 1 uur vannacht naar een talkshow gekeken. Om dat eens even memoreren. Dat is wat. Ja, en alle presentatoren waren te gast daar om even stoom af te blazen. Ze kregen ook een patatje aangeboden. Want ze hadden natuurlijk de hele avond niet kunnen eten. Even luisteren naar Edcilia Romli. Want die zweefde nog een beetje na toen ze in de stoel bij Op 1 ging zitten. En de vragen die haar werden gesteld, die kreeg ze niet echt mee. Denk je dat het nadeel is, Edcilia, dat je dus gelijk naar de finale gaat en niet eerst een halve finale al kunt zingen? Dat het publiek al een beetje gewend raakt, het nummer. Ik weet niet wat je vraagt. Nee. Ik zat nog helemaal met wat vond jij lastig. En ik dacht, ik ga vertellen wat vind jij lastig? Vond. Nou, weet je wat ik lastig vond? In je oor hoor je hoeveel seconden je hebt om met een gesprek met iemand aan te gaan. Nou, en als ik met iemand praat, wil ik die uit laten praten. Maar dan hoor je echt zo, oké, 5, 4. Dan ga ik helemaal, maar die is nog niet klaar. Dan heb ik paniek. En dan moet ik rustig blijven. En dan moet ik een soort van, oké, we go to Chantal. Ja. Wat zullen zij nog werkelijk stuitend in hun bed hebben gelegen van de adrenaline, tenminste. Dat is, ik heb dat al een radio-uitzending dat ik adrenaline heb. Ja. Dus kun je je voorstellen hoe dat bij 200 miljoen kijkers gaat? Had jij dat ook, Koos van Plateringen? Ja, dit is even dit hele team hoor. Het hotel waar ik zat, zat vol met onder andere ook de visagisten van de presentatoren. En iedereen moest wel eventjes gewoon bijkomen. Het was ook voor hun ook heel emotioneel. Ze waren echt, het was echt een emotionele ontlading toen de show was afgelopen. Ja, tuurlijk. We did it. Ja. Hoeveel mensen hebben trouwens naar jouw online persconferentie gekeken? Dat was voor de eerste in de geschiedenis van het Songfestival dat je als pers dus online een accreditatie kon krijgen, omdat je niet naar Ahoy kon komen vanwege corona. En daar zaten echt honderden mensen in, 500 mensen. Maar die zouden normaal nooit in die zaal hebben gepast, als het normaal zou zijn. Dus het is, ik denk dat dit online perscentrum echt iets is wat in de toekomst gaat blijven. Leuk. Ja. Het voordeel, hè? Maken we dan weer iets van corona. Ja. Ron, je had nog meer dingen. Want even memoreren ook dat de NOS natuurlijk een tijdje geleden het Songfestival heeft afgestoten. Hè. Zij hebben natuurlijk dat decennia lang georganiseerd. Zij wilden het niet meer hebben. Avro Tros heeft het geadopteerd. En ik zag in het NOS-journaal deze week nog wel een moment dat ik dacht, ja, dat illustreert toch eigenlijk wel dat de NOS en het Songfestival een beetje een moeilijke relatie hebben. Want Lidwin Gevers deed verslag. Nou ja, luister even mee. We gaan meteen naar Ahoy Rotterdam, daar staat Lidwien Gevers. Jazeker, iedereen die hier in Ahoy rondloopt is getest. Dat moet iedere 48 uur, anders kom je het gebouw niet in. En alle artiesten die vanavond op het programma staan, die zijn negatief. Dus die kunnen ook optreden, behalve Australië. Maar dat was al eerder bekend, die artiesten die mogen het land niet uit. Dus van dat land wordt een filmpje straks. En waar iedereen hier heel erg blij van wordt, is dat er publiek bij mag zijn. Nou ja, en zo ging het nog even verder. Moeilijk te verstaan, kortom. Ja. Waarom wilde de NOS het eigenlijk niet? We zaten een beetje op een dieptepunt qua populariteit. En het was natuurlijk toch ook iets wat eigenlijk niet bij de NOS hoorde. Die hadden al die andere dingen, behalve nieuws en sport, een beetje afgestoten. Ook even memoreren dat de RTL talkshow van Bo van Ervedoris ook uit Rotterdam kwam deze week. Ook een prachtige uitzending. Hij schakelde elke dag live met Songfestivalverslaggever Aram Bade. En ja, dan moet je daar een beetje je moet toch informatie geven. Maar ja, als er niks is, dan moet je maar een beetje een showtje maken. Nou, soms lukt dat gewoon niet. Aron, je staat daar in het perscentrum. Niet echt heel spannend daar volgens mij, of wel? We hebben een liefdescoop, Bo. Wij horen namelijk dat Tix, de zanger van Noorwegen, een relatie heeft, althans dat is aan het opbloeien nu, met Effendi van Azerbeidzjan. Ja. En dit is een kijkkamer. Even kijken of we al wat sporen kunnen zien. Hallo. Is Tix hier? Nee, hij is hier niet. Tix van Noorwegen en Azerbeidzjan, die hebben een soort fling. En daar hadden we het vorige keer over. En we hebben nu een hokje gevonden waar ze zouden zitten, Bo. En ze zouden echt verliefd zijn op elkaar. En we gaan nu even kijken wat ze zouden hier dus zitten. Is hier iemand? Tix, are you here? Nou, het is helemaal donker en verlaten. Hier zitten ze dus niet. Goed, dankjewel, Aron. Ik vind het niets leukers dan dat jij mij meeneemt en onze kijkers ook naar een lege kleedkamer. voor de tweede avond op een rij. Ja, voor iedereen die zich afvraagt of Tix nou wel iets had met Effendi van Azerbeidzjan. Ja, dat willen wij heel graag weten. Die geruchten zijn heel hardnekkig, hoor. Ja, is leuk. Het een ja of nee? Het is een ja. Ja, oh, okay. Was, ja, okay. Ja. Liefde opgebloeid. Leuk toch? Hartstikke leuk. Ja. Tot slot nog even. Ja, er werd in deze week in Ahoy eigenlijk maar één ding meer gedaan dan zingen. En dat is testen. Hoe vaak ben jij getest? Oh, ja, om de dag. Ja. Nee, het moet ook. Het moest ook. Ja, want een blaastest hadden ze, maar dat werkte niet altijd. En dan moest je toch met zo'n stokje in je neus. Ja. En, ja. Maar ja, goed, dat hoorde erbij. En dat maakte het ook wel dat je je binnen ook wel veilig voelde. Hoewel je binnen nog wel gewoon alle regels had. Hè? 1,5 meter afstand, mondkapje. Want, ja, ik vroeg het ook als iets. Waarom mogen we niet gewoon doen wat we kunnen doen? Want we zijn getest. Maar zei van, ja, 1 op de 1000 is dan toch, heeft dat dan toch. En ja, dan lopen hier wel heel veel mensen rond. Dus ja. Oppassen. Ja, nou ja, het leek in ieder geval wel het Eurovisie Testfestival. Constateerde ook Sander van der Pavert van het satirische Lucky TV. The first test results are for Latvia. Latvia, your test result is negative. Next up is Portugal. Portugal, your test result is positive. That means that the Portuguese participants will now be escorted out of the building. Ja, we zagen dus Jan en Chantal achter de desk. Het stemmetje wat je hoorde, dat hoorde dus bij Chantal. Nou ja, meestelijk gedaan in ieder geval. Ja, heerlijk, Ron. Dankjewel, hè. Richard, de laatste minuut inmiddels bijna van de eerste helft van de finale van de play-offs vanuit de Kuip. Ja, een minuutje of 7 nog. Het is 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt Sinisterra. En Utrecht komt er nauwelijks aan te pas in deze eerste helft. Het spel ligt nu heel even stil. Komt een gele kaart aan voor Leroy Ver, de verdedigende middenvelder van Feyenoord. Ja, wat kun je zeggen tot nu toe over deze wedstrijd? Dat er natuurlijk met al die fanatieke fans op de tribune, 6500 in getal, toch een voordeel is voor Feyenoord. Die steun van de mensen. Dynamischer is het spel van Feyenoord, ook als je het vergelijkt met FC Utrecht. Het middenveld duidelijk in handen. Het is ook feller, het spel van Feyenoord. Ze zitten er prima en kort bovenop. Gretige Berghuis, een uitstekende Toornstra en ook Kukshu laat zich bij vlagen gewoon goed zien bij Feyenoord op het middenveld. Utrecht mag nog weer gaan proberen in die laatste minuten om een kans te creëren. Maar dat is erg lastig tot nu toe in deze eerste helft. Feyenoord leidt 1-0. Dank je, Richard. Straks in ons tweede uur gaan we weer veelvuldig met jou schakelen. Ja, Koos van Plateringen, je moet weer een jaar wachten. Ja. Ja, nou ja, eind dit jaar, dan komen de eerste liedjes alweer bekend. En dan begint het alweer, de rumors komen alweer. Ja, en de discussies natuurlijk in Italië. Waar, welke locatie, met welke presentatoren. Zij gaan dat hele circus nu weer in, hè? Ja. Leuk. Ik kijk er naar uit. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik even mijn telefoon uit kan. Even geen songfestival meer in mijn leven. Nee. Lekker met je hond naar buiten. Ja, dat ga ik doen. Wat leuk was het dat je er was. Graag gedaan. Koos van Plateringen. En Ron, jij zei, ja, jou zie ik straks natuurlijk weer. Ja, zometeen. Heel graag, tot zo. Ik wilde deze week eens een keer positief houden. NPO Radio 1. Podcast. Ja, er is een knop omgezet in Den Haag, heb ik het idee. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. Vooruit met de geit. Schiet op, want er zijn grote problemen. Er klinken allemaal positievere geluiden. Positieve geluiden, misschien moet ik je toch een beetje terugduwen. Wat? Er klinken steeds minder negatieve geluiden. De podcast over actuele politieke kwesties. Jongens, ik weet het. Wie met wie. Ik doe het al een hele tijd in Den Haag. Maar eerst kijk naar de inhoud. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg? Scootmobielhulpdienst.nl. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe. Je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is bijna rust bij de finale van de play-offs Feyenoord-Utrecht. Richard. Feyenoord staat voor met 1-0 in de finale van de play-offs. Wie gaat naar de tweede kwalificatieronde van de Conference League? Dat staat er op het spel voor ruim 6000 toeschouwers in de Kuip. Feyenoord-Utrecht, tussenstand in de slotfase van de eerste helft, 1-0. Zometeen praat ik met een oudspeler van zowel Feyenoord als FC Utrecht, Ali Boussabon. Hij speelde trouwens ook voor nog veel meer clubs in Nederland en schopte het ook tot 8 interlands voor Marokko. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. We hadden het er ook al over. Kijkcijferrecord voor het Eurovisie Songfestival. Meer erover in het uitgebreide NOS-journaal met Lieselot Thomas. Een recordaantal van ruim 5,4 miljoen mensen heeft de finale gisteren gezien van het Songfestival. En dat is het hoogste aantal in 20 jaar. Het optreden van Jean-Guy Macroy iets voor 11 uur gisteravond trok de meeste kijkers, ruim 6,1 miljoen Nederlanders. Macroy reageerde vanochtend verrast op de kijkcijfers. Oh, wauw, in Nederland? Wauw. Oh, dat, wauw. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn, ja. Hoe kijk je nu naar die 23e plek? Nou, als ik kijk naar de 23e plek, dan is het natuurlijk in de context van de competitie is dat jammer. Maar ik heb echt zo ontzettend leuke periode gehad en echt genoten van elk moment. We hebben er zo lang naartoe geleefd. Vorig jaar ging het niet door. Dit jaar opnieuw begonnen. En ja, het zijn echt allemaal mooie herinneringen. Ik ben ook heel trots op wat we hebben neergezet. Dus ik hoop dat Nederland, ondanks de teleurstelling, ook nog een klein beetje trots kan zijn. Ja. Ik zie twee hele vermoeide, maar ook twee stralende ogen. Hoe kijk je terug op gisteren? Ja, ik ben heel dankbaar. Het was heel bijzonder dat dit überhaupt kon, weet je. Dat het event vond plaats met al die landen. Nog erbij met publiek. Voor mij was het echt een half jaar geleden dat ik het laatst voor mensen stond te spelen. Dus ja, all in all, weet je, na de show was het ook echt even gedag zeggen aan alle artiesten. En dat was, ja, we hebben echt met z'n allen genoten ervan. Ja. Nou is jouw boodschap ook opgepikt, onder andere door de New York Times. Ja. Die zegt, het is een belangrijk evenement in de Black Lives Matter beweging. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vind het heel tof dat de boodschap is overgekomen. Het gaat niet alleen over Black Lives Matter, maar het was zeker wel een zaadje. Het is een nummer, het gaat over dingen overwinnen, over je space claimen. Zeggen van, weet je, ik verdien respect en ik verdien het om gezien te worden. En ja, weet je, ik stond op het podium, ik had dat publiek en ik ben echt super blij en dankbaar dat die boodschap is overgekomen. In je optreden ook veel verwijzingen naar Surinaamse cultuur. Ja. Hoe is er vanuit daar gereageerd? Echt hartverwarmend. Echt super mooie berichten, ontroerende berichten. Ook over het feit dat die taal dan voor het eerst zo'n groot publiek heeft gekregen. Dus ja, ik ben alleen maar trots om dat ik dat deel van mijn identiteit kan uitdragen. Ja. En dan vandaag, nagenieten? Vandaag slapen. Gewoon telefoon uitlaten, ja. Jean-Guy McCroy was dat in gesprek met verslaggever Matthijs Holtrop. Kijkers van het Songfestival klagen op sociale media over problemen met televoting. Ze zeggen dat ze voor het sluiten van de stemmen een sms hadden gestuurd, maar dat ze 's nachts een bericht kregen dat ze te laat waren. De Songfestivalorganisatie heeft nog niet op de klachten gereageerd. Oud-BBC-journalist Martin Bashir heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws rondom het spraakmakende interview uit 1995 dat hij hield met prinses Diana. Deze week bleek uit onafhankelijk onderzoek dat de totstandkoming van dat interview allesbehalve netjes is gegaan. Correspondent Arjen van der Horst, Arjen, de Sunday Times heeft hem gesproken. Wat zei hij tegen de krant? Ja, hij zegt dat hij spijt heeft dat hij de broer van prinses Diana misleid heeft om destijds dat interview met prinses Diana te krijgen. Maar hij zegt ook dat hij haar nooit wilde beschadigen en hij gelooft ook niet dat dat is gebeurd. Diana is altijd vol achter dat interview blijven staan, zegt Bashir. Nou, dit volgt dus. Dit is eigenlijk een reactie van Bashir op de snoeiharde kritiek van prins William en prins Harry, de zoons van Diana. Ja, die zeggen dat het bedrog en de misleiding haar paranoia alleen maar heeft gevoed en dat het ook heeft bijgedragen aan de verslechtering van haar relatie, van haar huwelijk met prins Charles. Ja, want de basis is dus dat rapport over de totstandkoming van het interview. Wat werd daarin gezegd over Bashir? Nou, de voornaamste conclusie is wel dat Bashir de bankdocumenten heeft vervalst. Daarmee wilde hij zogenaamd aantonen dat er mensen waren die betaald werden om Diana te volgen. Nou, deze documenten liet hij zien aan graaf Spencer, de broer van Diana, in een poging dus om een interview met prinses Diana te krijgen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja, was destijds een heel geruchtmakend interview, hè, waarin Diana een boekje opendeed over haar slechte huwelijk met Charles. Ja, en het rapport oordeelt ook snoeihard over de BBC-leiding van destijds, hè, dat die Bashir zijn gang had laten gaan. Dat de BBC ook al in de jaren 90 wist dat Bashir die documenten had vervalst, maar dat ze toen in de doofpot hebben gestopt. Nou ja, en hij betuigt dus nu spijt daarover. Wat zegt hij dan verder over de gang van zaken van destijds? Nou, hij spijt voordat hij die documenten vervalst heeft. En hij geeft ook toe dat het een grote fout is geweest. En zegt ook de pijn te voelen van prins Harry en prins William. Maar, zo zegt hij ook, je kan mij onmogelijk overal de schuld van geven van wat er daarna allemaal misging in het leven van Diana. Dat is ook weer een reactie op kritiek van graaf Spencer, want die legde zelfs een direct verband tussen het interview met Bashir en haar dood 2 jaar later in 1997... toen ze in Parijs om het leven kwam in een auto-ongeluk, terwijl ze achterna gezeten werd door paparazzi. Ja, Bashir zegt, je kan me onmogelijk dat allemaal om mijn schouders leggen. De BBC heeft erkend al eerder dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Hoe gaat het nu verder? Nou, het heeft in ieder geval al geleid tot het aftreden van Lord Hall. Lord Hall is de voorzitter van de National Gallery in Londen, maar was in de jaren 90 de baas van de BBC. En na alle ophef en commotie van de afgelopen week, na het verschijnen van het rapport, heeft hij besloten om af te treden. Blijft het erbij? Misschien niet, want graaf Spencer wil dat er nog veel meer gaat gebeuren. Hij heeft opgeroepen dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen in deze hele kwestie. Dankjewel, Arjen van der Horst. In de haven van Rotterdam heeft een duikteam van de douane 220 kilo cocaïne gevonden onder een schip uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in 4 sporttassen in een ruimte aan de onderkant. De tanker wordt gebruikt voor het vervoer van fruitsap. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Op de snelweg A2 bij Hedel heeft de politie vannacht een controle gehouden, net als vorige week. Het was in de buurt van een fruitbedrijf dat al ruim 2 jaar wordt afgeperst en bedreigd door drugscriminelen. Een man van 25 uit Den Bosch is aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. En verder nam de politie een wapenstok, een mes en een kleine hoeveelheid hennep in beslag. Ook Moderna wil jongeren inenten tegen corona. Tegen een Franse krant zegt de topman van de Amerikaanse fabrikant dat hij de EU om toestemming gaat vragen voor vaccinatie van jongeren van 12 tot 17. Nu mogen in de EU alleen 16 tot 18-jarigen worden gevaccineerd met Pfizer-BioNTech. En dat bedrijf heeft ook al een aanvraag ingediend voor vaccinatie vanaf 12 jaar. Het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd door ruig natuurgebied meer dan 20 doden gevallen. De meesten droegen een t-shirt en korte broek toen ze werden overvallen door slecht weer, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. werd koud, het begon te hagelen. Mensen begonnen onderkoeld te raken. Het is een plek op de route van die ultramarathon waar ook motorfietsen niet makkelijk bij konden komen. Dus dat duurde voordat er hulp kwam. Ja, en uiteindelijk tegen de tijd dat de hulptroepen klaar stonden, waren er dus al 21 mensen overleden. De wedstrijd van 100 kilometer door het Yellow River Stone Forest werd stilgelegd. Lokale functionarissen hebben excuses aangeboden voor de ramp. Er klinkt felle kritiek op sociale media over het negeren van de weersverwachting. Bij de roeiregatta in Luzern heeft de Nederlandse mannendubbel 4 bij de wereldbekerwedstrijden goud veroverd. Vorige maand slaagden de roeiers er niet in voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. Toen waren de Italianen te sterk. De Nederlandse vrouwendubbel 4 werd in de finale laatste. De Nederlandse discuswerpster Jorinde van Klinken heeft bij een atletiekwedstrijd in het Amerikaanse Tucson de verste worp van het seizoen gegooid. Met die worp van 70 meter en 22 centimeter verbrak ze haar eigen Nederlandse record. En ze staat nu eerst op de wereldranglijst. De worp van Van Klinken is bovendien de beste prestatie van een discuswerpster in 3 jaar tijd. Het weer, periode met zon en vooral in het noorden nog enkele buien. Geluidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog en het wordt 13 tot 16 graden. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer bij een graad of 14. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Femke Heemskerk zwemt hier naar het goud op de 100 meter vrije slag. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een belangrijke voetbalmiddag voor Feyenoord en Utrecht. Sinds 11:15 strijden zij in de Kuip om een ticket voor deelname aan de voorrondes van de nieuwe Conference League. Richard van der Made volgt voor ons die wedstrijd. Feyenoord staat met 1-0 inmiddels voor. Mijn gast dit uur is Ali Boussabon, die in het verleden voor zowel Feyenoord als Utrecht speelde. Wie hoop je dan ziet? Ja, ik heb niet echt een voorkeur, moet ik zeggen. Omdat ik aan beide ploegen met een goed gevoel terugkijk. De periode wat ik daar heb gezeten, wat ik daar op gevoel had. Goed opgevangen, altijd naar mijn zin gehad. Dus ik heb niet echt een voorkeur, als ik heel eerlijk ben. Maakt je echt niet uit? Nee, echt niet. Dus ik ben altijd winnaar in deze wedstrijd. Goed. Vorige uur hebben we uitgebreid over het Songfestival gesproken. Mm-hmm. Waren onwaarschijnlijk voor mensen die hebben gekeken. Ja, over kijk, 5 miljoen, hè? En nou, 4, wat was 5,4. Het? 5,4. Was jij een van hen? Ik heb alleen naar het einde gekeken, waarin de winnaars allemaal bekend werd gemaakt en de puntendeling werd uitgevoerd. Dat heb ik gekeken, maar ik heb niet naar de hele uitzending. Dat was hartstikke laat. Klopt, ja. Ik ben ook wel iemand die laat op is, dus ik slaap door zo vroeg. Vond je het een leuk liedje? Ja, niet mijn soort muziek. Het was een beetje rock. Ja, precies. Dat is niet mijn type muziek. Nee. Nou Ron, straks ga jij niet nog meer hebben over tv. Want je denkt, dat hebben we nu wel besproken. Ja, precies. De Media Week Awards, televisie, nou ja, die hebben we uitgereikt. Wat mij betreft is het gewoon de pauze act gisteren bij de finale van het Songfestival. Dus die award komt de kant van Sietse Barker op. Nee, zometeen even wel radiobloopers en een radiomoment van de week. Leuk. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Ali Boussabon, geboren op 18 juni 1979 in Tanger, Marokko. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Bij deze club heb ik het meeste plezier gehad. ADO Den Haag, begin van mijn carrière. Mijn beste wedstrijd speelde ik bij... NAC. Aan dit doelpunt denk ik nog wel eens terug. Mijn eerste goal in mijn carrière. Zo zou ik het kleedkamergevoel omschrijven. Multicultureel en gezellig. Deze trainer vond ik inspirerend. Willem van Hanegem. Dit vind ik het lastige aan het trainerschap. Boodschap overbrengen. Dit zal ik nooit vergeten van mijn periode in het Midden-Oosten. Veiligheid. Dit is een typische gewoonte van het Marokkaanse nationale elftal. Saamhorigheid. Als ik aan mijn geboortestad Tanger denk, dan zie ik... Mijn geboorteplek. Ja of nee? Ik snap dat spelers kuipvrees hebben. Ja. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Kuipvrees, had jij die ook? Nee, Nee. Nooit gehad? Nee, nooit gehad. Nee? Nee, dat heeft ook te maken met de karakter van een persoon. De ene die staat gevoelig voor, de ander niet. En ik zie alles als een uitdaging. Dat doe ik van jongs af aan. Dus op het moment dat ik in een stadion zit met 50.000 mensen... of ze nou tegen me zijn, voor me zijn, ik zie daar een uitdaging in. Oh ja, jij bent gewoon heel relaxed. Ja. Kom erop, denk jij. Ik ben een liefhebber. Ik ben een liefhebber puur zang als het om voetballen gaat. Dus op het moment dat ik het veld opstap, denk maar aan één ding. En dat is presteren en plezier hebben. Ja, wat heerlijk. Wat een goede mentaliteit, hè? Ja, ik ben blij dat ik zo ben. Want nogmaals, ik heb gezien dat het op andere spelers andere impact heeft. Waardoor ze niet hun niveau halen. Wat zag je dan? Wat gebeurde er dan? Nou, je ziet dat ze een soort van ondergesneeuwd worden door bepaalde faalangst. Nogmaals, het voetballerij is gewoon een wereldje waar je mentaal zo sterk moet zijn. Waarin de kwaliteit niet altijd de boventoon heeft. En dus je moet echt sterk in je schoenen staan en je uitsluiten soms voor dingen om tot optimale prestatie te kunnen komen. Wie had dat bijvoorbeeld? Oef, nou vraag je me wat, wie dat nou, had. Is niet iemand die meteen naar boven komt, dat je denkt, oh ja, die probeerde ik dan. Ja, degene die, Anthony Lulling bijvoorbeeld, is een fantastische voetballer, een fantastische persoon ook. Maar die had volgens iedereen de kuipvrees en waar het gewoon niet uitkomt, terwijl die man zoveel kwaliteit had. En dat is een van de voorbeelden die je kan geven. Ik vroeg aan welk doelpunt je nog wel eens terugdenkt. Toen zei je mijn allereerste goal. Ja. Kun je dat omschrijven, hoe die eruit zag? Ja, dat was thuis tegen Cambuur Leeuwarden. En wij speelden met Ado Den Haag. Dat was een van de concurrenten voor het kampioenschap. En ik kreeg de bal in de 16 meter. En ik zag dat de tegenstander maar ietsje te veel ruimte had. Dus ik draaide open en ik maakte een actie 1 tegen 1. Schoot hem in de verre hoek en was de winnende goal. Je ziet hem nu nog, hè? Ja, dat vergeet je nooit mee. Je allereerste goal, je allereerste wedstrijd waarin je debuteert. Dat zijn momenten, dat vergeet je niet. Wat ertussen gebeurt allemaal, de kinderen wel eens vergeten. Maar dat soort dingen vergeet je niet. Je noemde ADO de club waar je het meeste plezier hebt gehad. Ja. En waarom? Omdat ik, laten we zeggen, vanaf de A-jeugd zijn er heel veel spelers overgegaan naar de selectie van het eerste helftal. Waardoor je echt een groep had met wie al een paar jaar samenspeelt, met wie je echt vriendschap op opgebouwd. En de selectie die we hadden, en dat in combinatie met de trainers die toen aan het roer waren, was gewoon enorm gezelligheid. Het was gewoon superleuk. We gingen bijvoorbeeld één keer in de maand gingen met de hele helft gingen we naar Amsterdam. Gingen we op stap en dat soort dingen allemaal. Dat was echt een echte groep. Was dat anders dan bijvoorbeeld bij Feyenoord in Utrecht, waar jij dus ook gespeeld hebt? Nou, ik moet zeggen, bij Utrecht had je dat groepsgevoel. Daar gingen we samen lunchen, ondernamen we dingen samen. Dat was er echt wel. En bij Feyenoord was dat iets minder. Had je veel meer groepjes, om het zo maar te zeggen. Maar het was wel een leuke groep wat we hadden. Ja, en ligt dat aan de club of ligt dat voor je gevoel meer aan de groep die dan toevallig op dat moment een team is? Uit ervaring denk ik dat het aan de selectie ligt waarin je op dat moment bevindt. En de ene selectie is gewoon wat dichter bij elkaar dan de ander. Ik heb ook selecties meegemaakt waarin je allemaal groepjes had. En dan is het natuurlijk minder. Ga je minder snel met elkaar op pad om te lunchen of wat dan ook. Dus daarin... Heb jij daar altijd je best voor gedaan om echt zo'n team te worden en dus niet te zorgen voor groepjes? Maar uiteindelijk wil niet zeggen dat je geen team bent. Je bent een team in de zin van als je op het veld staat, hè, dan ga je voor elkaar door het vuur. Maar het is meer het proces naast het veld. Na de trainingen, na de wedstrijden. Ja. Maar als je echt zo'n soort vriendengroep bent, ook buiten het veld, heb ik altijd begrepen dat je dan ook in het veld veel beter wordt. Ja, omdat je natuurlijk elkaar beter begrijpt. Precies. En dat is wel zo. En harder loopt misschien wel voor elkaar. Ja, maar dat is niet iets wat je, laten we zeggen, wat je kan forceren. Dat is toch, dat is er niet. Omdat je natuurlijk met individuen te maken. En die liggen elkaar of die liggen elkaar niet. Nee. En het moment dat het wel zo is, ja, dan heb je gewoon geluk. Je hebt gewoon een goede groep. En dat is heel belangrijk, ook voor de sociale controle. Ja, sociale controle. Ja, zo is het wel. Ja, hoe ver ging die? In de zin van, dat is meer acceptatie. Dus als het iemand, laten we zeggen, loopt de kloot, om zo maar te zeggen. Ja, dan is het van, hey, kom op, waar ben je nou mee bezig? En dan wordt het ook sneller geaccepteerd. Maar op het moment dat die sociale controle er niet is en de groep is niet zo hecht, heb ik uit eigen ervaring, weet ik ook, dan wordt het minder snel aangenomen. En dan is het meer van dat in de verdediging gaan, dan zeggen, weet je wat, hij heeft het beste met me voor. En dan laat ik gewoon luisteren naar wat me gezegd wordt. Ja, want dan ontstaat er eerder strijd, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Hij heeft veel meer irritaties, weerwoorden en dat soort dingen allemaal. Ja, Ali Boussabon, jij bent ook de gast omdat er natuurlijk die ene wedstrijd nu gespeeld wordt. Ja. De finale in de Kuip. Ja. De play-offs voor Europees voetbal. Richard, de eerste minuten van de tweede helft inmiddels. Ja, de bal rolt weer in de Kuip. Het is 1-0 in de finale van de play-offs. Inzet de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Feyenoord leidt met 1-0. Prachtig doelpunt gezien van Luis Sinisterra. Schitterend schot in de korte hoek. Leroy Fer in de slotfase van de eerste helft nog een gele kaart. Daar hij misschien wel de rode kaart had moeten krijgen van scheidsrechter Higgler. Na een forse, veel te harde tackle op Sander van der Streek. Die er nog wel gewoon staat bij FC Utrecht. Mihoun Mahi is erbij gekomen. De eerste wissel van René Haken. En nu een ook onbezuisde tackle van Mihoun Mahi. En dit gaat ook een gele kaart opleveren. Dat kan bijna niet anders. Scheidsrechter Higgler staat er bovenop. Was duidelijk te laat. Malasia, de rechtsback, staat alweer. Mahi verontschuldigt zich bij Higgler en komt dan toch goed weg. Ontsnapt aan een gele kaart. Feyenoord een vrije trap in de tweede minuut dus van de tweede helft. Feyenoord dat gretig oogt. Veel duels won, vooral op het middenveld. En duidelijk beter was dat dan FC Utrecht. Dat het gif een beetje miste in de eerste 45 minuten. Terwijl er toch Europees voetbal op het spel staat. De bal gaat even terug via Bottegien naar Bijlo. Dan hoog naar voren. Maher raakte maar half. Berghuis met een klein kopballetje in de achteruit naar Jurgensen. Die in de eerste helft al na een paar minuten een prima kans kreeg met het hoofd. Maar de bal op het dak van het doel kopte. Feyenoord dat beter was. Feyenoord dat de kansen kreeg. En FC Utrecht moest zich beperken in de eerste helft tot verdedigen. Eens kijken of dat in de tweede helft anders gaat worden. Feyenoord staat dus voor in de eigen Kuip 1-0. Ja, Ali Boezemon, ik zie je kijken naar de beelden. Was Geel streng genoeg bestraft? Ja, het is altijd de interpretatie van de VAR van de scheidsrechter. Ja. En de ene scheidsrechter laat meer toe als de ander. Maar het had net zo goed rood kunnen zijn. Ja, inderdaad. Ik zag je kritisch kijken namelijk. Zo van zo, dat is een overtreding. Ja, ik kijk altijd naar de herhaling. En de herhaling is meestal ook, omdat het natuurlijk een slow motion gaat. En dan lijkt het altijd wel erger. Sprak jij collega's daarop aan eigenlijk, medespelers, op zoiets? Nou, je hebt altijd zoiets van, maak geen domme, onnodige overtreding. Ook voor een verdediger, ga geen domme overtreding maken op de middenlijn waar het niet gevaarlijk is. Bewaar die gele kaart voor een uitbraak. Snap je, om aan de noodrem te trekken. Dat besprak je wel met elkaar, ja. Ja. Want Ali, er was natuurlijk in aanloop naar deze wedstrijd nog wel te doen. Over het tijdstip. Het zou, klopt. Ja, het zou aanvankelijk gisteren gespeeld worden. Maar goed, dat hele verhaal, een proces, kort geding. Uiteindelijk wordt het vanmiddag gespeeld. Ja. Heeft dat effect, denk je, op de spirit van zo'n club? Van de spelers? Zijn die daar toch een beetje even... Nee, ik denk het niet. De spelers die hebben zoiets van, we gaan gewoon een wedstrijd spelen. Of het dan een dag later is. Misschien hebben ze sowieso juist een voordeel aan. Want je hebt een dag meer rust natuurlijk. Dan ben je toch wel wat fitter. Heb je wat een dag meer herstel. Als spelers zijn, dan denk ik niet dat de spelers daarmee bezig zijn. Nee, gewoon vandaag. Maakt niet uit. Ja, maar dat moet je ook niet hebben. Want op een gegeven moment is uiteindelijk is het... Je hebt alleen maar... Je kan invloed hebben op hetgene wat je in de hand hebt. En dat heb je niet in de hand. Dus daar heb je geen invloed op. Nee. Dus het heeft ook geen nut om daar energie in te steken. Want de rust is net voorbij. Utrecht staat achter. Ja. Kan jij je voorstellen, de sfeer in de kleedkamer? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Er is vaak genoeg natuurlijk op achterstand gestaan. Neem ons eens mee, zo'n kleedkamer in. Ja, het is verschillend. Ik heb meegemaakt bijvoorbeeld dat je een aanvoerder hebt die echt de touwtjes in de handen neemt van godverdomme, kom op jongens. En we gaan het ombuigen, niks aan de hand. Staan maar één doelpunt achter. Je hebt trainers die daarin het voortouw nemen. Op een gegeven moment iedereen scherp proberen te houden. En aan de andere kant heb je natuurlijk de ploeg die voorstaat. En die hebben natuurlijk wat een betere gevoel op dat moment. En van dit gaat niet meer weggeven. En elkaar scherp houden. En van kom op, nog eentje erbij. Prik om het helemaal af te maken. Nou heb jij, Ali, bij beide clubs gespeeld. Ja. Je zei net, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Klopt. Want ik heb bij beide het naar mijn zin gehad. Zeker. Zijn er nou in sfeer echt totale grote verschillen tussen Feyenoord en Utrecht? Het zijn gelijkwaardige clubs. Ik zeg altijd, Utrecht is een soort van Feyenoord in het klein. qua supporters, hoe fanatiek ze zijn. Bij Feyenoord is dat natuurlijk niet anders. Ik denk dat er geen club is waar de sfeer zo goed is en zo heftig is ook als bij Feyenoord. En zo trouwe supporters ook, die er echt altijd zijn. op de trainingen en de wedstrijden. Vooral op de open dag. Dat is helemaal echt ongekend als je ziet wat daar allemaal op afkomt. En ik heb het geluk gehad dat ik in de helikopter heb gezeten als nieuwe speler. Zodat je vanaf de lucht eigenlijk kan zien wat er in beweging is. En vanuit de lucht heb ik altijd het gevoel van, het is net de Kuipers en Mierenhoop. En dan zie je eromheen, van alle straten zie je mensen in beweging die richting de Kuip gaat. Nou, dat is echt zo indrukwekkend. En bij welke gelegenheid was dat je in die helikopter zat? Dat was bij het seizoen dat ik bij Feyenoord ging voetballen. Het is de traditie bij Feyenoord dat de nieuwe spelers altijd bij helikopter de stadion in worden gevlogen. En dan worden gepresenteerd aan het publiek. Ja, kippenvel momentje. Ja, geweldig. Ja. Echt geweldig. Ja. Er wordt gespeeld, hè, ook met supporters. Ja. 6500. Oh, dat is zo genot. En die laten van zich horen, Richard. Ja, dat doen ze de hele wedstrijd al vanaf het begin. Ze maken geluid voor, wat zal het zijn? 25.000, 30.000 man, dat kunnen ze hier natuurlijk in de Kuip. Prachtig stadion, prachtig publiek. Feyenoord staat voor, nog altijd. 51ste minuut. Het is Sinisterra die tot nu toe de enige goal maakt. Het spel ligt even stil. We gaan verder met een ingooi aan de linkerkant in het voordeel van FC Utrecht. De eerste minuten van de tweede helft kenmerken zich door... Ja, veel overtredingen. Er is ontzettend veel strijd aan beide kanten. Feyenoord drukt en jaagt richting het doel natuurlijk van FC Utrecht om de tweede goal te maken in deze finale van de play-offs. Waar Feyenoord won van Sparta in de halve finales en Utrecht Groningen uitschakelde. Hoge bal nu gaat richting Jurgensen. Bal wordt weer weggehaald door Utrecht in de verdediging. Maar er zit weinig lijn in het spel van de ploeg van René Haken. Feyenoord heeft de bal alweer terug met Kukçu door de as van het veld naar Sinisterra. Die heeft even geen controle. En dan weer een overtreding. Nu van Maher. Die maakt ze niet zo heel erg vaak. Maar iedereen moet mee in dit potje. Want het gaat er fel en hard aan toe. Dick Advocaat in de dugout van Feyenoord. Blijft de hele wedstrijd eigenlijk gewoon rustig zitten. Het is zijn laatste wedstrijd als clubcoach. Misschien gaat hij nog wel een landcoachje. Je weet dat bij de 73-jarige kleine generaal zijn bijnaam natuurlijk nooit. Maar dit is toch echt het einde voor Advocaat in een heel onrustig, griddig seizoen. Bij Feyenoord. Hij stopt er in elk geval mee. Begon ontzettend goed. Bleef een jaar lang in competitieverband ongeslagen. Maar dit seizoen kenmerkte zich toch door behoorlijk wat onrust. Terwijl Feyenoord de bal nu heeft op het middenveld met Leroy Fer. Staat dus nog altijd op het veld. Had er misschien niet meer mogen staan na die veel en veel te harde tackle. Bottegien ziet geen afspeelmogelijkheden. Dan gaat het weer terug. Bal breed naar Fer. Meter of 10 over de middenlijn. Paas naar de linkerkant. Kan er misschien een voorzet komen. Het is Toornstra die zich meldt. Ook Jurgens natuurlijk daar in de punt van de aanval. Feyenoord via Berghuis. Bal in één keer gespeeld, maar net iets te hard over de achterlijn. En zo heeft Utrecht de bal dan terug via doelman Ulschlegel. 53ste minuut. 1-0 voor Feyenoord. Ik vroeg me af, Richard, of er eigenlijk nog iets van spandoeken of zo voor Advocaat zijn. Ik zag wel een doek aan het begin van deze wedstrijd waar Dick Advocaat geportretteerd op een paard zat. Maar verder heb ik eigenlijk geen spandoeken in tekst gezien in de Kuip. Dus nee. Dat valt me tegen. Ja, dat valt mij ook misschien wel tegen. Nu je er zo naar vraagt inderdaad. Misschien gaat het nog komen. Misschien zien we ze straks nog. Maar nee, tot nu toe alleen maar Advocaat op een paard. Ja, natuurlijk. Dat was het. Dat is dan wel weer toepasselijk. Ja, de kleine generaal. Ja, Ali Boussabon. Ken jij Advocaat persoonlijk eigenlijk? Het is niet dat ik regelmatig contact met hem over had, maar ik ken hem natuurlijk wel persoonlijk. In de voetballerij kom je elkaar tegen op verschillende gelegenheden en dan maak ik wel zo'n praatje. En hoe kijk jij naar de kleine generaal? Ja, met heel veel respect en bewondering. Vooral de manier waarop hij op de 73-jarige leeftijd nog met zoveel passie langs de lijn staat. Op de trainingen. Het is niet dat hij, laten we zeggen, alles uit handen geeft en in een hoekje gaat staan. Nee, hij staat letterlijk te gillen, te doen en te coachen op training. Ik vind dat zo fantastisch. Nou heeft hij zelf gezegd, ik ben ook wel een beetje bang dat ik heel emotioneel ga worden. Want het is toch het einde, vermoedelijk in elk geval, van een ongelooflijk lange carrière. Ja. Fantastische carrière. Zo'n tientallen jaren is hij al Timothy aan de weg. En met heel veel succes ook. Nou heeft hij natuurlijk ook wel heel veel kritiek gekregen het afgelopen jaar. Ja, onterecht vind ik. Ja, vind je het onterecht? Ja, ik vind het onterecht. Dat vind ik een beetje jammer in Nederland. Hoe negativiteit hebben altijd de boventoon. Wij moeten niet vergeten waar Feyenoord stond toen hij het overnam. En dan slaan ze de weg naar boven. Nog voor de corona hadden ze geen wedstrijd verloren. Wat heel knap is. Bij een club dat niet de financiële middelen heeft om de spelers te halen die ze zouden willen hebben. Dus ze moeten het doen met beperkte middelen. Vergeleken met Ajax en PSV en zelfs AZ. En dan zo'n prestatie leveren. En dan vervolgens op het moment dat het minder gaat... letterlijk alsof we in de stadblokken staan... om die man helemaal af te branden en af te zagen. Het stoort je. Ja, het stoort me heel erg. Want het is gewoon een gebrek aan respect en een gebrek aan waardering. En dat is jammer genoeg in de voetballerij tegenwoordig. Het is misschien altijd wel zo geweest, maar... Ja, is het schering en inslag voor je gevoel? Is dat een beetje... Heb respect voor wat die man heeft gepresteerd. Heb respect voor wat die man ook heeft gepresteerd bij Feyenoord. Dus het moment dat het op een gegeven moment geblesseerd is, zijn schorsing en het gaat wat minder, dan moet je daar niet gek van opkijken. En dan kan hij er helemaal niks van. En dan is hij weer een koekenbak en dit. Dat alles wordt vergeten wat hij daarvoor heeft gedaan. En dat vind ik onterecht. Ik vroeg jou, Ali Boussabon, wie je favoriete trainer was. Of van wie die je inspirerend hebt gevonden. Noem je Willem van Hanegem. Ja, vooral het inspirerende. Ik vind dat zo'n bijzonder persoon. Iemand met wie ik contact heb tot de dag van vandaag. Met wie ik ook een leuke traditie heb. Vertel. Elke suikerfeest breng ik hem een mooie schaal met zelfgemaakte... thuisgemaakt, niet door mij hoor, maar door mijn zus en of mijn moeder. Marokkaanse koekjes. Ja. Dat suikerfeest heb ik dit jaar weer gedaan. En ga ik altijd van langs bij hem en breng ik lekker een schaaltje. En hoe is die traditie ontstaan? Ja, omdat ik weet dat hij van Marokkaanse koekjes houdt. Het is een beetje een zoete kous, is Willem. En zo heb ik gezegd, weet je wat, ik breng jou een lekkere schaal. En dat vond hij een goed idee. En sindsdien hebben we dat in stand gehouden. En op wat voor manier vind jij hem inspirerend? Omdat hij is zo normaal. En hij is goud eerlijk. Er is niks gemaakt bij hem. Hij zegt het zoals het is. Ik heb in de voetballerij heb je, laten we zeggen, mensen die niet recht door zee zijn, die niet eerlijk zijn. Die hebben meerdere gezichten. En dat heeft hij dus totaal niet. Dat spreekt mij heel erg aan. Want wat gebeurt er dan bijvoorbeeld waardoor iemand twee gezichten heeft? Nou, in de zin van dat hij, laten we zeggen, niet achterstof van zijn tong laat zien. En dat hij, laten we zeggen, kijk, ik ben iemand, en zo ben ik ook opgevoed, van als je niks met mij hebt, zeg het gewoon. Of als je geen vertrouwen hebt, zeg het in mijn gezicht. Daar heb ik echt heel veel respect voor je. Dan zal ik het niet eens persoonlijk opvatten. Nou, dat is jouw mening, dat kan. Ik ben niet de allerbeste voetballer van de wereld of de allerbeste persoon van de wereld. Het kan zijn dat ik jou, mijn karakter jou niet staat. Of dat je dat niet bevalt. Dan heb ik gewoon, zeg het in mijn gezicht, zeg het eerlijk. Maar zijn trainers die dat dus niet doen, en dan op een andere manier eromheen gaan draaien en een beetje achterbaks, om het zo maar te zeggen. En daar hou ik niet van. En dat is hij dus totaal niet. Nou ben jij zelf ook trainer bij de amateurs in Den Haag, GSC Esdo. Ja. Is dit ook jouw stijl? Ja, ik ben altijd heel direct. Wel op een respectvolle manier. Het gaat erom dat de boodschap overkomt. Dat het aankomt zodat ze het kunnen verwerken. En niet dat je iemand helemaal verontschuldigt of schreeuwt. Zodat hij eerst dat moet verwerken en dat de boodschap er niet aan is gekomen. En ik ben altijd van directe communicatie. En dat eis ik ook van mijn spelers. Dat als er iets is, kan je mij bellen, ik kan me appen. Je kan een gesprek met mij aanvragen. Gaan we face-to-face, gaan we praten, gaan we het uitpraten. Kan je mij zeggen wat jou dwars zit en dan gaan we daar aan werken. Alleen dat is de enige manier in mijn optiek om tot resultaten te komen en om je ontwikkeling te bevorderen. Ja, nou heb jij wel eens eerder gezegd, je hebt zelf een Marokkaanse achtergrond, dat voor Marokkaanse voetballers geldt dat je eigenlijk niet, als je ze wil aanspreken op iets, dat moet doen voor de hele groep, maar dat je iemand even apart moet nemen. Ja, ik denk niet dat het zozeer geldt voor de Marokkaanse gemeenschap en zo, maar te zeggen, want ik heb genoeg Marokkanen die helemaal geen problemen hebben. Ik had er ook helemaal geen problemen mee. Als je mij aanpakt, ik verdien niet aan, dan verdien ik het. Weet je, of er nou twee mensen bij zijn of de hele groep, dat interesseert mij niet. Mm-hmm. Dan heb ik het aan mezelf te danken. Het heeft te maken met een individu. Kijk, je hebt een elftal. En een selectie, daar zitten 20 of 22 man. Die hebben niet allemaal dezelfde karakters. Die hebben niet allemaal hetzelfde gevoel. Hè? Die hebben allemaal hetzelfde gedachtegang. Dus daarin als trainer zijnde, tuurlijk, jouw regel is wet. Vind ik als trainer, bepaal jij wat er gebeurt. En daar moet iedereen in mee. Maar dan gaat het uiteindelijk, is het jouw taak als trainer om het uitste uit je spelers te halen. En hoe doe je dat? Naar mijn optiek is om iedereen te benaderen op de manier wat werkt voor diegene. Ja, je bedoelt, je moet individueel. Je moet kijken wat werkt bij die persoon het beste. Ja, heel simpel. Als jij een tactisch plan hebt, moet iedereen zich eraan houden. Dat staat vast. Maar dan komt het om de boodschap over te brengen. Om iemand aan te spreken. De een heeft iets anders nodig dan de ander. Waarom? Want als trainer zijn, dan ben je erbij gebaat om de uitzetje uit de speler te halen. Dus dan moet je dat ook doen. En zijn trainers zal koppig zijn. Die hebben zoiets van, nou, ik ben iemand die scheelt en scheldt. Bevalt het je niet? Nee, dan benader je jezelf. Je benadert die speler, maar benadert ook jezelf. Want je hebt op een gegeven moment niet 22 spelers, maar 13 spelers die optimaal renderen. En de rest, heb je moeite mee. De druk voor Utrecht neemt toe, want inmiddels 60 minuten gespeeld, hè, Richard, in de Kuip. Ja, en nog altijd 1-0 voor Feyenoord. Adrian Dalmau is binnen de lijnen gekomen. Dat is een centrumspits, ook Bart Ramselaar, aanvallende middenvelder. Eerder kwam al Mimoun Mahi bij het begin van de tweede helft. Ook een aanvaller, met andere woorden René Haken, de coach, wisselt. Natuurlijk aanvallend. Van de Streek naar de kant gegaan. Ook Boussaïd en Van Overeem. Dat is een wat meer defensieve middenvelder. En Utrecht voetbalt ook wat beter in het eerste kwartier nu van de tweede helft. Feyenoord loopt wat meer achteruit. Ook wel gedwongen door het wat betere positiespel. Wat agressievere voetbal nu in deze fase van FC Utrecht. Maar nog altijd dus die achterstand van 1-0. En ook weinig echt uitgespeelde kansen hoor voor Utrecht. Gustafsson paast de bal nu naar de rechterkant. Daar staat Shirano Kerk, die heeft natuurlijk veel snelheid. Gustafsson nu op de rand van het strafschopgebied. Gustafsson nog altijd, ook weer breed dan naar Ramselaar. Ramselaar dan terug naar Warmerdam. Die denkt ik haal maar eens uit. Het is een schot van een meter of 25, maar klem vastgepakt door Justin Bijlo. De wedstrijd wordt interessanter en interessanter. Wel ook ligt het regelmatig stil. Veel overtredingen en Feyenoord ver ligt nu op de grond. Wordt overeind getrokken, kan dus weer door. Feyenoord heeft het wat lastiger in de wedstrijd. En moet dus ook weer worden aangespoord door die fanatieke supporters die hier in de Kuip aanwezig zijn. Ook Dick Advocaat gaat wisselen, daarover straks meer. Kwartier op de klok in de tweede helft. 1-0 nog altijd in het voordeel van Feyenoord. Ali Boussaboni, jij speelde voor zowel Feyenoord als Utrecht. We hebben iets voor jou ontvangen. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Ali, hier Alfred Schreuder. Hey. Ten eerste hoop ik dat alles goed is met je. En ik wil je gelijk een compliment maken dat ik geniet van jou, hoe je als analist je werk doet nou. Ik vind dat je goed voorbereid bent als je praat. Dat je heel veel dingen natuurlijk weet. En wat vooral belangrijk is, dat je een hele sterke eigen mening hebt. En ik denk dat met jouw snelheid en je geweldige schotkracht dat je enorm wapen had in huis. Waardoor je nog later een fantastische transfer hebt gemaakt naar Feyenoord voor jezelf. En dat was denk ik de kroon op je werk. En daar heb je het ook gewoon prima gedaan. Als ik terugdenk ook aan de mooie, leuke dingen. Dat de ongelofelijke humor hadden denk ik in de kleedkamer bij ons. Dat was toen die tijd soms extreem, maar echt ook heel erg leuk. Dus iedere dag moesten we scherp zijn. En dat je me wel eens sms'te als je in de file stond, dat je vanuit Den Haag kwam. Of je via de achterdeur naar binnen kon komen. En dan deden we dat. En zo hielpen we elkaar. Als we op stap gingen met z'n allen op trainingskamp, dan was je er ook altijd bij. En ik ook natuurlijk. En Stuart en iedereen. En Diba. Zelfs Anouar Diba, de kleine Diba, die ging dan mee met ons. Dus dat was leuk. Ik kijk met een glimlach op de tijd terug. En als ik aan jou denk, dan moet ik ook altijd in mezelf lachen, omdat we gewoon prachtige dingen samen beleefd hebben. En dat is denk ik leuk. En dat we volgens mij altijd goud eerlijk tegen elkaar zijn geweest in dat team wat we toen hadden. En dat is denk ik de basis van een succesvol team. Ali, ik hoop dat het goed met je gaat. Ga zo door. En hou je taai. Dikke kus, Alfred. Doei, doei. Alfred Schreuder, assistent trainer tegenwoordig van Barcelona. Nee, ik krijg je het warm van. Krijg je het warm van? Ja. Ik durf te zeggen dat Alfred is de beste aanvoerder die ik in mijn carrière heb meegemaakt. En fantastisch persoon. Wat maakte dat hij de beste was? Zijn tactisch vermogen. Voor mij was het echt bijzonder om te zien. Omdat ik was nog jong toen ik bij NAC kwam. Was 22 of 23 jaar. En, ja, je werd teamgenoot, hè? Ja. En hij... Ja, hij dirigeerde het spel, laten we zeggen. Terwijl de bal aan de linkerkant was, was hij met rechts bezig, om het zo maar te zeggen. En hij was gewoon in zijn communicatie en wat je zegt, goud eerlijk. En altijd gewoon streed op een normale, respectvolle manier. Hij kon ook hard zijn, zeg maar ook op een goede manier. Ja. Dus zijn menselijke kwaliteiten en zijn voetbalkwaliteiten, ja, dat was voor mij. Dat maakte hem voor mij de beste aanvoerder die ik ooit heb gehad in mijn carrière. En ze nu en anders even binnenlaten via de achterdeur. Ja, dat hoort. Maar dat bedoel ik met een hechte groep. Dat gebeurde bij ADO ook. deden we dat ook als die man wat later was. Dan belden we diegene en deden we een andere deur open, zodat ze niet langs de trainers hoefden te lopen. Maar en dat ging goed. Ja, maar dat maakt dus een groep. En Banak was dat echt heel erg. We hadden echt een multicultureel elftal. Met Hongaren, Surinamers, Afrikanen, Marokkanen. Ga zo maar door, wat alles. Wat Australië. En dat klikte zo erg. En werd toen ook vierde van Nederland. Hè. Daarmee speelden we ook Europees voetbal het jaar daarna. En ook als we op trainingskamp gingen, met z'n allen gingen we op stap aan lachen en doen. En ja, het was echt een fantastische tijd. En ja. Dat zal ik nooit vergeten. Hij zegt, je bent een scherpe analist ook, want je werkt dus ook, hè, voor televisie. Ja, klopt, voor ESPN. Ja. Dat is ook leuk om te horen, denk ik. Ja, zeker. Kijk, als je uiteindelijk een soort van waardering krijgt van iemand die natuurlijk heel veel voetbalkennis heeft. En hij is gewoon trainer bij mijn favoriete club. Ja, wauw. FC Barcelona, ongekend. En ja. ik kijk elke wedstrijd van FC Barcelona. Vind ik zo prachtig om hem dan te zien, want ik gun het hem zo erg. Was dat jouw droom geweest, daar aan de slag als in zijn baan eigenlijk? Dat is mijn droomclub. Of ja. Als speler, of als trainer, of als assistent. Ik kan alleen maar van dromen. Het is me voor weinig weggelegd. Maar hij verdient het. Hij verdient het. Hij heeft zoveel kwaliteit als mens, maar ook in zijn vakgebied als voetballer, trainer, assistent. En Koeman neemt hem natuurlijk niet zomaar mee. En ik gun het hem zo erg. Hij heeft een hoop meegemaakt. Ik weet nog dat hij zijn dochter was verloren. Waren we ook met de hele elftal bij de uitvaart. En hebben we hem gesteund. Dus die man heeft zoveel meegemaakt. Dus ik gun hem het allerbeste. Dat verdient hij. Ja, toen ben je een vriend voor hem geweest en tot steun. Zeker, en tot de dag van vandaag heel veel maat te knikken en ik zal voor hem klaarstaan. Nou, eens even hoe het gaat in Rotterdam. Want daar wordt die belangrijke wedstrijd gespeeld. Richard. Heerlijke wedstrijd hoor in de tweede helft. Het gaat nu op en neer en dat is te danken aan FC Utrecht dat zich in de wedstrijd heeft geknokt. Dat slaat dan ook weer over op het publiek. Feyenoord heeft de steun van de 6500 toeschouwers nodig. Ik zei al, veel overtredingen worden er gemaakt, dat wel. Daardoor ligt het spel regelmatig stil. Nu Jurgensen en dat betekent dus een vrije trap voor Feyenoord in de 67ste minuut. Berghuis kijkt al een beetje naar de bal. Hij zal hem voor zich opeisen, deze vrije trap. Ongeveer op 25 meter van het doel. Niet een hele ideale positie, maar je weet het maar nooit. Ook Kukzu staat erbij, beide handen in de zij. Kijkt eens naar de aanvoerder Berghuis. De meest opvallende en ook beste speler natuurlijk dit seizoen bij Feyenoord. Geweldige statistieken. En hij loert Berghuis. Kijkt eens naar het muurtje dat nog eens wordt gecheckt door de keeper van FC Utrecht, Ulschlegel. Die neemt nu zijn plek ook in. Beetje aan de rechterkant. En Berghuis nu met zijn linker. Nee, die bal is veel te hoog. Gaat meters over het doel. En zo blijft het hier voorlopig dus bij 1-0 in het voordeel van Feyenoord. Maar Utrecht is dus wat sterker geworden. En dat betekent dat het spel nu op en neer golft. En dat er ook nog absoluut geen beslissing is hier. Natuurlijk niet met die slechts 1-0 voorsprong op het bord voor Feyenoord. Enige doelpunt tot nu toe gemaakt door Luis Sinisterra. We spelen nog een minuut of 25. Ja, Ali Boussabon. Alfred Schreuder zei, spelen voor Feyenoord was toch een soort kroon op je werk. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Ja, zeker. Ik had altijd met mijn zaakwaarnemer zoiets van, ik wil graag ook een stap maken in mijn ontwikkeling. Ik ben natuurlijk begonnen bij ADO Den Haag. Dat speelde toen in de eerste divisie. En na ADO Den Haag had ik zoiets van, ik wil nu de eredivisie in. En dat was toen gelukt. In FC Groningen. En stap daarna, want daar speelden we degradatievoetbal. Om de eerste divisie te ontlopen. Ging ik naar NAC. Daar kwam ik in een goed team met een fantastisch trainer. Ook Henk ten Katen. Van wie ik heel veel heb geleerd. En daarna was het van, oké, ik wil een topclub halen hier in Nederland. En dat was uiteindelijk gelukt met na een fantastisch seizoen bij NAC, om bij Feyenoord aan de slag te gaan. Heb je daar, want dat, hè, zoals die cliché geformuleerd, heb je eruit gehaald wat erin zat bij Feyenoord? Voor je gevoel? Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Dus nee. En hoe komt dat? Nou, omdat je natuurlijk hebt met concurrentie te maken. Ik had natuurlijk te maken. Kastelen speelde Nederlands elftal. Dat was het beste rechtsbuiten van Nederland. Nou, ik ben geen pure rechtsbuiten, nooit geweest. Je had met Kuyt. Dat was de spits. Dat was een van de beste spelers, misschien wel de beste speler van Nederland op dat moment. En Kalou was het grootste talent van Nederland. Die speelde vanaf links. En dus ik speelde op een plek waar ik niet mijn volle potentie kon halen. Zeg maar. En dat was vanaf rechts. Dan wordt het lastig. Heeft dat je gefrustreerd? Nou, kijk. Wat mij eigenlijk frustreerde is en dan niks ten nadele van de trainer die uiteindelijk aan de slag is gegaan, Erwin Koeman. Maar ik ik heb een gesprek gehad met Ruud Gullit. Die heeft mij overgehaald om bij Feyenoord te komen voetballen. En die had een bepaalde speelstijl in gedachten waarin ik dus wel mijn volle potentie zou kunnen halen als het ware. En, maar die werd uiteindelijk ontslagen. Ja, zo hard gelachen, hè? Dan. Ja, maar dan valt dat. Hè? Maar dan ben je ook nog zoiets van, weet je wat, ik ben altijd een vechter geweest en hier ga ik ook gewoon het uiterste halen. Dat heb ik wel gedaan, om de positie om zo belangrijk mogelijk te zijn voor de ploeg. Nou heb je wel een aantal keren in het nationale elftal van Marokko gespeeld. Stel dat je nou in beeld was voor het Nederlands elftal. Ja, dat is zo moeilijk. Dat is een rotvraag eigenlijk. Ja, hè? Het is zo moeilijk omdat je... Kijk, je kan erover nadenken. Maar de keuze kun je pas echt maken als je echt die twee aanbiedingen... naast elkaar, zoals een afleider dat heeft gehad en zoals een Hakim Ziyech dat heeft gehad. Ja. Dan kun je echt, laten we zeggen, die emoties die erbij komen kijken, het gevoel wat erbij komt kijken, het verstand wat erbij komt kijken, dan kun je er echt over nadenken. Maar het moment is van, wat als? Dan... Ziyech was toch juist gepasseerd voor het Nederlands elftal? Nou, ik denk dat Ziyech heb ik altijd gezegd, maar nogmaals, ik kan niet voor Ziyech spreken natuurlijk, want uiteindelijk weet hij wat bij hem speelde in zijn hoofd. Maar ik denk dat Nederland toendertijd, dat ze dus geen goede keuze hebben gemaakt door hem te passeren. Nee. Het moment dat hij eventjes geblesseerd was. Nee, en voor andere we missen hem, toch? We hadden hem heel goed kunnen gebruiken. Zeker. Op het veld, de spannende finale in de Kuip. Richard, nog mogelijkheden van Utrecht langsgekomen? Ja, twee grote kansen heeft Utrecht gekregen in de tweede helft. Kerk bij de tweede paal. Nog net op tijd Bijlo. Na veel dreiging eerst vanaf links belandde de bal uiteindelijk bij de tweede paal voor de voeten van Kerk. Maar Bijlo was alert en op tijd. En zojuist Dalmau, de spits, gebracht dus door René Haken. Een minuut of 10 geleden met een schot net voorlangs. Met andere woorden, het is FC Utrecht dat nu wat sterker is in deze fase. Feyenoord loopt ook meer en meer achteruit. Bal wordt nu meegegeven aan Willem Jansen, de aanvoerder, centrale verdediger. Lange bal richting Warmerdam en Dalmau. Bal wordt weggekopt in het hart van de verdediging door Feyenoord. Dan weer opgevangen door Utrecht met Mahi. Die haalt uit met zijn rechter, maar dit schot is ook veel en veel te hoog. En ruim naast het doel van Bijlo, waar we eerder dus die vrije trap van Berghuis ook huizenhoog over het doel bij Utrecht. 20 minuutjes dus nog ongeveer op de klok in de Kuip. Met 6500 toeschouwers die volop meedoen. En Feyenoord dat het lastiger heeft dan in de eerste 45 minuten toen het echt baas op het veld was. En zeker op het middenveld de slag heel duidelijk won. Maar dat is nu ook door de omzettingen van René Haken met Ramselaar die gekomen is. En ook Mahi die bijzonder gretig is voorin. Sleurt, trekt, dat doet Dalmau ook. Die zijn allemaal natuurlijk nog fit. Utrecht heeft genoeg kwaliteit ook op de bank zitten. Weer een aanval nu over de rechterkant met Kerk. Slingert de bal voor het doel. Laag kan nog net binnengehouden worden door FC Utrecht met Mahi in duel met Malasia. Mahi nog altijd. Speelt de bal dan terug naar Gustafsson. Ook nog altijd op het veld. Van Overeem en Maher zijn de andere middenvelders vanaf het begin. Maar Van Overeem is inmiddels gewisseld. De ingooi nu snel genomen. Eens kijken of hier nog wat uit kan komen voor Utrecht. Nee, de bal gaat via Malasia over de zijlijn. Ingooi Utrecht. Utrecht drukt. Feyenoord houdt stand. Dat nog wel. 1-0 is de voorsprong. Dankjewel. Ja, Ali Boussabon, je hebt ook enige tijd als scout voor de Marokkaanse voetbalbond gewerkt. Je hebt wel eens gezegd, Marokkaanse spelers zijn technisch vaardiger en avontuurlijker. Ja, klopt. Die hebben meestal een beetje dat mentaliteit van laten zien wie de baas is. Dat kan soms ook in een nadeel werken, waardoor ze dingen soms overdrijven. Maar over het algemeen zijn ze technischer goed onderlegd. Maar heeft dat dan een reden? Ja, lastig om te zeggen. Veel op het trapveldje buiten. Ja, ik denk dat het veel met het straatvoetballen te maken heeft. Het zaalvoetballen, dat soort dingen allemaal. En we hebben natuurlijk ook de Nederlandse spelers meegemaakt. Zoals Robin van Persie, die natuurlijk dat ook heeft. Van de straat heeft, waar hij zo technisch zo goed is. En, waarom ben je gestopt eigenlijk daar? Maar als scout? Ja. Ja, omdat ik ben iemand die het heel belangrijk vindt om plezier te hebben in hetgene wat hij doet. En op een gegeven moment haal ik daar niet meer mijn voldoening uit. En dan is het voor mij, is het klaar. En op wat voor manier niet? Want het is toch leuk om in Nederland of in andere landen... Wat was er dan niet leuk? Het was sowieso lastig met de communicatie. Ik spreek geen Frans. Dus ik zat maar hoezo? Marokkaans? Het was toch het Marokkaanse elftal? Ja, ja. Maar dus, spreek jij geen Marokkaans? Jawel, maar als je mailtjes moet sturen en dat soort dingen allemaal... en dingen moet, dan moet dat natuurlijk allemaal in het Frans. Want Engels is niet... de meeste mensen uit Frankrijk die spreken geen Engels. Ja. Sommige vertikken maar Marokkaans ook. Mocht niet of zo? Nee, dat is lastig. Laten we zeggen, die mails die ik kreeg waren in het Frans. Oké. Dus ik moest constant met de Google Translate, dat soort dingen allemaal. Dus dat was gewoon, ja, dat ging niet zo lekker. En op een gegeven moment haalde ik daar niet echt mijn voldoening uit ook. En dan op een gegeven moment moet je zeggen, weet je wat, ik ga niet iets doen wat ik niet leuk vind. Jij was een heel klein kereltje, hè, toen je vanuit Tanger hier naar Nederland kwam. Ja. Ik vroeg, als ik aan mijn geboortestad Tanger denk, dan zie ik, en dan zei jij, mijn geboortedorp. Was het een dorpje stad, bij... Stad. Ja, ik wou net zeggen, wat zie je dan? De straten waarin ik woon begroeid, waar ik rond aan het rennen was en rond aan het huppelen was. Op een of andere manier, ook als ik in Tanger land, heb ik het gevoel van thuiskomen. Ondanks dat ik op mijn vierde naar Nederland vertrok. Ja, en zie je jezelf daar nog wel eens gaan wonen ook? Nee, ik heb daar een huis. Ja, dus, oké. Okay. Je deelt het dat jaar in. Nee, dat niet zozeer, want ik heb natuurlijk hier mijn verantwoordelijkheden. Ik heb natuurlijk ook een prachtige dochter die pas 14 is geworden. Die natuurlijk ook, laten we zeggen, de vader nodig heeft. Dus ik kan niet maken om te zeggen, weet je wat, ik ga even een paar maanden naar Marokko om daar even mijn dingen te doen en weer terugkomen. Ik ga wel, als het kan, ga ik voor een weekje, max 2 weken. Dus op die manier ga ik wel heen en weer. Je hebt niet naar het Eurovisie Songfestival gekeken? Ik heb alleen maar naar het einde gekeken. Toen de puntendeling heb ik wel gekeken, maar ik heb niet al die liedjes. Nee, zeker niet. Richard, inmiddels hoeveel minuten is het nog op de klok? Nog 15 of zo? Ja, klopt precies. Het is 1-0 nog altijd voor Feyenoord. Luis Sinisterra met die prachtige goal. En weer een wissel bij FC Utrecht. En dit is echt een aanvallende wissel. Elia, oud-Feyenoorder natuurlijk, staat nu binnen de lijnen. 4 spitsen bij FC Utrecht met Mahi en Dalmau. En Kerk aan de rechterkant voorin. En links dus Elia naar de kant is gegaan. Mark van der Marel, dat is een centrale verdediger. Met andere woorden, het is nu echt alles of niets. Logisch ook bij FC Utrecht. Utrecht om nog die goal te maken en dan misschien wel verlenging. Feyenoord heeft het lastig, heeft het steeds lastiger. En Dick Advocaat, die in de eerste helft vooral in zijn dugout zat, rustig zat te kijken, misschien ook wel een beetje zat te genieten. Want Feyenoord speelde goed in de eerste 45 minuten. Hij meldt zich nu meer en meer langs de zijlijn om druk te coachen. Fanatiek, zoals we dat van Advocaat kennen, in zijn laatste kwartiertje als clubcoach. En dan houdt hij er echt mee op, zo heeft hij ons allemaal verteld. En wordt hij misschien nog wel ergens bondscoach. Je weet het natuurlijk nooit bij Dick Advocaat. Maar hij heeft het nu druk in dat laatste kwartier. Want FC Utrecht jaagt op de gelijkmaker. En op basis van de tweede helft zou dat ook wel verdiend zijn. 2 grote kansen gezien voor Utrecht met Kerk dus. En dat schot van Dalmau dat net voorlangs ging. En Feyenoord, ja, dat meldt zich eigenlijk nauwelijks meer in het strafschopgebied van de tegenstander. De Media Week Awards met Ron Vergouwen. Songfestival laten we voor wat het is. Ja, die heeft de award radio. Voor tv-moment van de week al gehad. Dus we blijven even bij de radio. Radiomoment van Media Week 20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik er nog maar even bij. Maar eerst natuurlijk even die fijne bloopers. Krijg je wel eens reacties eigenlijk? Van wat, Ja, zeker. Okay. Ja. Ik zal ze zo laten zien. Okay. Dank voor alle tips voor de bloopers. blooper@omroepmax.nl. Daar kunnen de tips naartoe. Of even tweetje. Mijn Twitter-account is @ronvergouwen. In de bloopers toch weer even een grote rol ook voor het Songfestival. Want ja, ook heel veel radiostations kwamen natuurlijk uit Ahoy. En er werd eigenlijk overal aandacht aan besteed. Te beginnen met Rob van Zomeren, die draait op Radio 10 het Songfestivallied Dingedong. Is dat lang geleden? Jazeker, zelfs zo lang dat je het eraan afhoort. Het lijkt wel een Dalba-presentatie. Het viel helemaal weg, zeg. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Ja, ik weet niet of dit ook de Engelse... Ik heb het goede gevonden. Oh, gelukkig. Dat illegale download is ook niet te vertrouwen. Nee, niet. Op een of andere manier. Dan de collega's van OVT. Ja, zelfs zij hadden een gast uitgenodigd over het Songfestival. Maar het gesprek begon wat gemankeerd. Maar nu eerst... Wat is er aan de hand? Nou, wat er aan de hand is dat het Songfestival binnen kon rennen, volgens mij. Dus het Songfestival naar binnen komen, nu. Kom naar binnen met het Songfestival, jongens. Goed, dan gaan we beginnen over het Songfestival. Maar ik zie nog geen gast hier. Ja, het Songfestival was een beetje laat. Hij is natuurlijk met diep in de nacht bezig geweest met kijken naar allerlei filmpjes van vroeger en nu. De gast moest zo snel mogelijk naar binnen, hoorde je wel. Daniel Dekker die zond met Radio 5 ook de hele week uit vanaf Ahoy om te praten met oud-deelnemers van het festival. Ja, en met de moderne techniek van tegenwoordig is dat natuurlijk geen enkel probleem, toch? Nou, dat waren de Rembrandts en I'll Be There For You. En jullie denken, wat klinkt hier opeens raar? Nou, dat komt omdat we via de telefoon nu op de radio zijn. Rut, ben je er ook? Ik ben er, hoor. Nou, dat vind ik zo gezellig. En het is nog steeds gezellig. En we zitten met elkaar te bellen terwijl we 1,5 meter tegenover elkaar zitten. Nou, er is hier op dit moment een stroomstoring in Rotterdam. Maar ik hoop dat we toch te verstaan zijn. En nu ik het had over een plaatje, moest ik opeens denken aan die fotowedstrijd waar jij meedoet. Het perfecte plaatje. Ja, die of zij. Ik heb ook weer een storing hier. Oké, nou nog even muziek en dan zijn we zo weer terug. Lijkt wel een komische act, joh. Ja, precies, ja. Elke werkdag is op deze zender het programma Nieuws en Co te horen met Lara Rensen. Maar Geet, heb jij wel eens afgevraagd, waar staat dat Co nou voor? Vast, maar ik heb geen antwoord. Nou, Roos Mogré, die gaf deze week aan het einde van 1 Vandaag eindelijk uitsluitsel. Dit was 1 Vandaag op radio, vanavond op tv. Nu Nieuws en Co met Lara en Rensen. Ah, leuk. De ANWB die heeft als taak files op de weg in het oog te houden. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Naar de weg, Jolanda van der Velden. Heel langzaam wordt het lijstje met files korter, maar je hebt nog behoorlijk wat vertraging voor rond Utrecht, Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Daar heb je nu zo'n beetje de meeste vertraging. Even kijken hoor, waar is mijn file nou gebleven? Dat op is zich goed nieuws. Ja, nee. Ik raak hem bijna uit oog. En Waldi van Geen, die doet altijd voor Nieuws en Co-verslag ergens in Nederland voor de rubriek Waar is Waldi? En soms weet hij het zelf ook even niet. Die kunnen niet allemaal opgevangen worden in eigen land. Ik wens je veel succes met je open brief, Karen Gregory. Dankjewel vanuit... ik ben even de plaatsnaam kwijt. Oosterbeek, sorry, ja. Je kent dat nog niet. Oosterbeek zeggen, sorry. Ja. En tot slot het radiomoment van de week. Jack van Gelder, die is op zijn oude dag met een zangcarrière gestart. Hij scoort nu zelf, namelijk met het nummer Summer Holiday van Cliff Richard. Wat begon als een stukje in een uitzending van Jeroen van der Boom op televisie, werd een grote hit op TikTok, waar zijn zangkunsten al meer dan 200 miljoen keer bekeken zijn. En daarom werd Jack uitgedaagd door Frank Dane om nu eens met het hele lied te komen. Hij ging het zingen in de 538 ochtendshow. En je snapt, ik hield mijn hart maar weer eens vast. Het radiomoment van de week. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. Jack van Gelder, dames en heren. Hoe waren de reacties na maandag? Ja, hartstikke leuk. Ik moet zeggen, toen ik het terug hoorde, dacht ik, het had misschien iets beter gekund. Ik heb het ook opgenomen met Marcel Schimpfheimer. En die single is net uitgekomen. Ja, het klinkt zo idioot op mijn leeftijd. Mijn eerste single is uitgekomen. Nou ja, ik heb al eerder gezegd, je moet alles een keer meemaken in je leven. Everybody has a summer holiday. Doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday. To make our dreams come true. Yeah. Ja, even een kleine verbetering nog. Ik zei net 200 miljoen keer, het is maar 20 miljoen keer. Maar goed, je zou ze maar binnen hebben. En op YouTube is voor de liefhebbers inmiddels een versie te vinden die 10 uur duurt. Kun je dit gewoon lekker de hele dag aanzetten. De opbrengst gaat naar de stichting Clinicloans. Ik zet een dikke punt achter de week en de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Jij houdt je hart vast. Je snapt het, ja. Richard, de spanning neemt toe, denk ik, in de Kuip.